Drie uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Gebruikers van Twitter kunnen vanaf nu in een aantal landen een betaald abonnement nemen waarmee ze een geverifieerd account krijgen. Dat is te herkennen aan een blauw vinkje achter de gebruikersnaam. Het systeem moet voorkomen dat voor politici en beroemdheden nep-accounts worden aangemaakt. Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, kondigde eerder al aan dat hij plannen had voor een abonnement. De dienst is voorlopig alleen beschikbaar op Apple-toestellen in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. In het Zuid-Franse departement Hérault is een Belgische speleoloog bevrijd uit een grot. De operatie duurde meer dan 24 uur. Ruim 60 brandweermensen en andere specialisten werden bij de reddingsactie ingezet. De Belg van 47 was samen met 8 anderen in de grot. Daar viel hij 3 meter naar beneden en brak hij onder meer zijn arm. De hulpdiensten hebben de man warm gehouden met een tent en kleding. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Montpellier. Hoe het nu met hem gaat, is onbekend. Jens van 't Woud heeft goud gewonnen bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. De 21-jarige van 't Woud was de beste op de 1500 meter. De schaatser had al eerder een wereldbekerfinale gehaald, maar er nog nooit één gewonnen. Verder was het een teleurstellende dag voor de Nederlandse mannen. Shinky Knecht schaatste in de B-finale. Hij eindigde daarin als 5e. En Friso Emons strandde zelfs al in de halve finales. Bij de vrouwen was Michelle Velzenboer met een 4e plek op de 1500 meter een lichtpuntje. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk krijgen volgend jaar een extra vrije dag vanwege de kroning van koning Charles. Dat heeft de Britse premier Rishi Sunak bekendgemaakt. De landelijke feestdag is op maandag 8 mei, 2 dagen na de kroning. Sunak noemt die gebeurtenis een uniek moment voor het land. Sinds het overlijden van koningin Elizabeth op 8 september is Charles al wel officieel koning, maar hij wordt dus 8 maanden later pas gekroond. Dan nog het weer, veel bewolking, met vooral in het westen af en toe een bui. Het is ongeveer 9 graden. Ook overdag is het bewolkt en regenachtig. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Lara Lauwigi. Deze nacht is zorgzaam, want we gaan het hebben over de mensen die kinderen grootbrengen en dan niet binnen het allang geleden geen standaard plaatje meer van vader, moeder en 2,5 biologisch kind, allang achterhaald dus. Opvoeders en verzorgers zijn er immers in alle soorten en maten. Wat ze hopelijk gemeen hebben is dat ze minderjarigen een veilig thuis bieden. Of dat nou een eensgezinswoning is of een opvanghuis. De vraag van de nacht is, bij wie voel jij je thuis? Praat mee, vinden we leuk. Dat kan via de Radio 1-app of je belt ons gewoon op 0800-1121. In het eerste uur van de nacht is zwart spreken we met Marijke Huisman. Zij is opgegroeid in de pleegzorg en heeft onder andere in een gezin met 2 vaders gewoond. En we nemen een kijkje aan de andere kant van de oceaan met Michiel Bokorst. Hij vertelt ons het laatste nieuws vanaf Bonaire. De nacht is zwart. Tot en met woensdag 9 november is het de week van de pleegzorg. Aandacht voor pleegzorg is hard nodig. Pleegzorg Nederland trok namelijk afgelopen week aan de bel. Het aantal pleeggezinnen neemt in Nederland af. Maar wat houdt het eigenlijk in om pleegouder te zijn? Dat vroegen we Peter van Loo. Hij is directeur van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Als pleeggezin, want de belangrijke rol van de eventuele eigen kinderen in een pleeggezin moeten we niet vergeten. Vang je een kind dat vaak tijdelijk niet bij zijn of haar eigen ouders kan wonen op in jouw eigen gezin? Dat kan een kind zijn uit je eigen omgeving dat je al kent. Bijvoorbeeld een kleinkind, een neefje of een nichtje, maar ook een klasgenoot van je kinderen of een kind van de voetbalclub. Maar het kan ook gaan om een kind dat je nog niet kent en waarvoor je door een organisatie voor pleegzorg wordt benaderd. In jouw gezin bied je dat kind stabiliteit, rust en opvoeding. Dat doe je overigens onbetaald. Al worden wel de kosten die samenhangen met het verblijf van het kind in jouw gezin vergoed. Wat betekent dit voor de pleegouders? En kan je ons iets meer vertellen over de kinderen zelf? Het kind dat bij jullie komt wonen heeft vaak al veel meegemaakt. Het verleden van het kind en ook de uithuisplaatsing op zich kunnen ervoor zorgen dat een kind een rugzakje heeft. Dat kan ook invloed hebben op het gedrag van een kind. We kunnen wel zeggen dat dat pleegzorg soms knap ingewikkeld maakt. Als pleegouder werk je daarom ook samen met allerlei andere mensen die een rol spelen in het leven van het kind. En dat zijn er in het leven van een kind in pleegzorg vaak best veel. Natuurlijk vaak de ouders en andere mensen uit familie of netwerk van het kind. Maar ook met mensen die beroepsmatig een rol hebben. Zoals pleegzorgbegeleiders, jeugdbeschermers, therapeuten en gedragswetenschappers. Een pleegkind houdt, als het kan, ook contact met de ouders. Want de intentie is vaak dat het kind ook weer terug kan naar zijn eigen thuis. Zo vervul je als pleegouder veel rollen. Opvoeder, hulpverlener, ambassadeur voor jouw pleegkind. Regelmatig ingewikkeld, maar vaak ook heel bevredigend. Toch loopt het aantal aanmeldingen voor de pleegzorg nu terug. Heeft dat te maken met negatieve beeldvorming van de pleegzorg of is er ook een andere oorzaak te noemen? Wij denken dat het teruglopend aantal aanmeldingen te maken heeft ook met allerlei maatschappelijke crisis waar we nu in zitten. Neem bijvoorbeeld de financiële onzekerheid die op allerlei vlakken speelt of de schaarste aan woningen. Stabiliteit in de eigen situatie is belangrijk als je de belangrijke keuze voor pleegouderschap maakt. En die stabiliteit wordt door een hoop mensen niet gevoeld, denk ik. Naar ons idee speelt zeker ook de beeldvorming over de jeugdzorg een rol. De berichten over de crisis in de jeugdbescherming, berichten over werkdruk, financiële tekorten en andere problemen die buitelen over elkaar heen. En dat heeft gevolgen. Overigens zagen we dat ook in onderzoek dat we als Vereniging voor Pleeggezinnen eerder dit jaar deden onder huidige pleegouders. Ook zij, in ieder geval sommigen van hen, zijn gaan twijfelen of ze wel het goede doen als pleegouder. Is er genoeg gedaan om het kind en het gezin in een vroeg stadium te helpen en een uithuisplaatsing te voorkomen? En als die gevoelens bij hen al zijn, al klagen ze ook over de ongenuanceerdheid van de berichten die er zijn, dan moeten mensen die nog voor de keuze staan wel helemaal hun twijfels krijgen. Zoals je al eerder zei, kan pleegzorg dus ook heel bevredigend zijn omdat je een kind in nood helpt. Stel dat er mensen zijn die overwegen om pleegouder te worden, wat zou je hen aan willen raden? Aan mensen die overwegen om pleegouder te worden, zou ik zeggen, als pleegouder kun je heel veel voor een kind betekenen en er zijn ook heel veel verschillende vormen van pleegzorg. Dus er zou heel goed een vorm voor jou bij kunnen zijn. Denk niet te snel, dat is niks voor mij, want er is heel veel variatie mogelijk. Tweede is, oriënteer je gewoon heel goed voordat je eraan begint. Bespreek het in je eigen gezin, met je eigen kinderen, met je eigen omgeving. Bezoek informatieavonden van organisaties die pleegzorg organiseren. En vooral praat met pleegouders met ervaring, want die kunnen vertellen hoe het echt is. En als laatste, besef dat je het niet in je eentje hoeft te doen en dat je daar hulp bij krijgt. Van pleegzorgorganisatie of van andere pleegouders. Er zijn overal in Nederland netwerken van pleegouders waar je ervaringen uit kan wisselen en tips en advies kunt krijgen. Er is een website pleegzorg.nl waar je de informatie kunt vinden die je nodig hebt. Er zijn cursussen waarin je jezelf kunt ontwikkelen als pleegouder. En uiteindelijk is er ook nog een helpdesk bij de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen waar je gebruik van kunt maken. Dankjewel voor je bijdrage en nuttige tips. Peter van der Loo, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Ja, en daar zou ik aan toe willen voegen. Gewoon uit eigen ervaring weet ik dat mensen van kleur, mensen op allerlei andere diverse plekken in de samenleving, meld je aan, want daar is ook echt hele grote behoefte aan. Eerste plaat van onze uitzending is wat jazzmuzikanten onder elkaar noemen een jazzstandard. Het is een belangrijk onderdeel van het repertoire van beginnende en ervaren jazzmuzikanten. Iedereen kent het nummer, want het behoort al decennia tot het populaire jazzrepertoire. Je kan er een slaapliedje in horen, zoals de titel doet vermoeden. Maar ik zou zeggen, hou je ogen en oren juist open voor de uitvoering van The First Lady of Song, Ella Fitzgerald, met Lullaby of Birdland. That's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves mill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow here in sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Ella Fitzgerald met Lullaby of a Birdland hier op NPO Radio 1. Je familie kies je niet uit en soms plaatsen instanties als pleegzorg kinderen zelfs uit huis. Dan heb je het al helemaal niet voor het uitzoeken als dat gebeurt. Marijke Huisman heeft samen met haar pleegbroertje de podcast Geen Familie gemaakt, waarin ze haar verhaal doet over pleegzorg en het pleeggezin waarin ze terecht kwam. Goeienacht, Marijke. Hi. Goeienacht. Waarom kon jij niet meer in je oorspronkelijke gezin wonen? Nou, dat is best wel een heel lang en groot verhaal. Maar... In het kort? Ja, in het heel kort eventjes. Ik was toen echt nog maar net geboren eigenlijk. Voordat ik geboren was, was er in mijn biologische gezin eigenlijk al heel veel aan de hand. Mm-hmm. Dan kan je denken aan... mijn moeder die met drugs en drank in aanraking was... Mijn vader was niet in beeld. We zijn best wel, mijn biologische gezin is best wel groot. We zijn met z'n vijven. En toen eigenlijk voordat ik was geboren, was er eigenlijk al heel veel chaos. En eigenlijk was er toen al een hele onveilige situatie. Dus op het moment dat ik geboren was, toen ben ik al vrij snel uit huis geplaatst in crisisgezinnen. En later eigenlijk in een pleeggezinnen. Ja, dus je weet eigenlijk niet beter dan dat je in een pleeggezin of in een andere omgeving bent opgegroeid dan je biologische familie. Klopt. Ja, klopt. Ja, weet je ook niet meer hoe het was om daar naartoe te gaan? Want het was nou eenmaal zo. Toen ik jonger was, dan ik weet daar niet heel veel meer van inderdaad. Dan maak je dat niet heel bewust mee. Ik ben wel in meerdere pleeggezinnen geweest. Dus dat heb ik dan wel weer wat bewuster meegemaakt. Dus op een gegeven moment dan, als je wat ouder wordt, dan snap je wel van, dit is wel wat anders dan, wat andere mensen meemaken. Ja, tenminste wat ik om me heen meemaakte wel. Ja, ik kende niemand om me heen die in dezelfde soort situatie zat. Nee. Hoeveel pleeggezinnen heb je gehad? Ik heb 2 pleeggezinnen gehad. En daar heb ik ook best wel langdurig gewoond. Bij mijn eerste pleeggezin 5 jaar en bij mijn tweede pleeggezin ongeveer 9 jaar. Maar ik ben tussendoor nog weer teruggeplaatst naar mijn biologische moeder. Maar dat ging toen niet goed, dus toen ben ik weer opnieuw uit huis geplaatst. En eigenlijk voor mijn tweede levensjaar dus in verschillende crisisgezinnen. Maar daar weet ik natuurlijk helemaal niks meer van. Nee, dat snap ik. Had je dan ook elke keer andere jaren, natuurlijk niet toen je heel klein was, maar toen je wat ouder werd, had je toen ook elke keer een andere school en zo? Ja, en ik heb in totaal op meer dan 10 verschillende adressen gewoond. En ik had dan ook nog dat binnen, toen ik in de pleeggezinnen zat, zij gingen zelf zeg maar ook nog verhuizen. Gewoon omdat ze zelf gingen verhuizen, zeg maar. Dus een beetje dubbel op die manier. Hoe was dat voor jou als kind? Ik kan me herinneren toen ik wat jonger was, dus eigenlijk een beetje voor mijn puberteit, dat ik best wel heel flexibel en meegaand was. Eigenlijk stond ik eigenlijk altijd wel open voor iets nieuws, een nieuw avontuur. Dacht ik, nou, we zien het wel. En ik merkte wel toen ik, vooral toen ik wat ouder werd, dat ik het heel erg lastig vond om steeds maar weer ergens anders naartoe te gaan. En ja, dan heb je het gevoel dat je heel weinig controle hebt over de situatie. Nieuwe vrienden maken. Ja. Precies. En helemaal in, nou ja, de puberteit, dat was voor mij sowieso al een vrij heftige periode. Vond ik dat wel heel lastig, want dan ja, moest ik het elke keer weer achter me laten en weer ergens opnieuw beginnen. En ja, helemaal zeg maar voor pleegkinderen is het toch wel heel belangrijk, vind ik, om gewoon een soort van vaste plek te hebben waar je in kan opgroeien. En ja, dat was bij mij totaal niet aan de hand. Dus ja, dat vond ik wel echt heel moeilijk. Maar op een gegeven moment kreeg je dus wel die vastigheid, want je ging ergens naartoe waar je 9 jaar bleef. Ja. Wanneer was dat? Toen ik ongeveer 9 was, 10 jaar ongeveer. En dan ook tot je 18e, 19e? Tot ongeveer mijn 17e, 18e. Maar ook binnen dat gezin ben ik weer een paar, zeg maar, dat gezin is ook weer een paar keer verhuisd. Dus ik had op eigenlijk weer hetzelfde. Ik bleef dan wel in hetzelfde gezin, maar dat gezin verhuisde dan wel weer. Dus. Had je ook daar weer een soort van onrust? Ja, klopt. Heel erg. Ja. Nou is onze vraag van de nacht, bij wie voel jij je thuis? Is die vraag voor jou te beantwoorden? Ik denk het niet, echt, zeg maar. Ik heb daar nu niet zo'n antwoord op. Of dat ik meteen denk, oh ja, die of dat. Of, is er een plek of een persoon? Of een situatie, hè? Je kan ook zeggen van, nou, onder die en die omstandigheden voel ik me thuis. Heb je voor jezelf misschien inmiddels een thuis gemaakt? Want je kan je ook thuis voelen bij jezelf. Ik denk dat dat het meest in de buurt komt. Ik denk dat ik dat ook nog best wel lastig vind. Maar ik denk als ik inderdaad echt aan een thuis denk, dat dat inderdaad vooral gewoon bij mezelf is. Ja. Wat voor thuis heb je voor jezelf gemaakt? Ik vind het altijd wat lastig, maar ik denk, ja, wat ik vooral heb geleerd, denk ik, door alle jaren en heen, is dat ik vooral gewoon op mezelf heel erg kan vertrouwen. En dus een hele vertrouwde omgeving, denk ik, bij mezelf. En waarin alles de hele tijd staat op dezelfde plek waar jij het hebt neergezet. Ja, zoals jij het hebt ingericht. Ja, en niet alleen. Ja, ik vind sowieso ben ik niet zo heel erg gehecht aan fysieke plekken. Ik heb een heel fijn huisje en dat voel ik me ook hartstikke prettig in en zo. Alleen, ja, ik denk door al het verhuizen en door altijd gewoon op verschillende plekken te wonen, dat ik nooit echt dat ik het heel lastig vind om echt iets, een fysieke plek me thuis te noemen, zeg maar. Ja. Dat heb ik wel nu ongeveer, denk ik. Maar dat is wel heel, heel lastig voor mij, zeg maar. Ja. Kan ik me ook wel voorstellen, als je zo vaak van plek veranderd bent, dan is dat denk ik ook lastiger om zoiets te bepalen voor jezelf. Ja, dan vind je dat niet. Ik denk dat je het dan meer, je vindt het niet meer echt in een fysieke plek, maar je vindt het meer gewoon ja, in jezelf of in andere mensen of. Ja, ja, wat meer op dat gebied vind je rust en een thuis. Ja, een thuisgevoel. Precies, dat gevoel inderdaad. In plaats van dat je echt op een plek bent. Ja. Heb je er wel behoefte aan om je bij iemand anders thuis te kunnen voelen? Of op anderen te kunnen vertrouwen? Mis je dat? Nou, inmiddels heb ik dat wel gecreëerd. Maar dat is natuurlijk wel anders dan, ja, de gemiddelde, denk ik, de gemiddelde mens, kinderen. Ik heb daar wel behoefte aan, ja. Ja. Zeker wel. Maar dat is ook best wel weer een proces geweest. Want heb je dat moeten leren? Dat heb ik wel echt moeten leren, ja. Klopt, ja. dat ik denk als je zoveel hebt meegemaakt en ja, dat is ook een beetje ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik afhankelijk ben geweest van instanties. Nou, dat was ook gewoon zo, maar dat gevoel had ik ook echt, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, en helemaal omdat ik gewoon zelf niet een hele positieve ervaring ook had met die instanties. En ook niet echt in mijn pleeggezinnen. Denk ik gewoon, ja, op een gegeven moment dan ik werd heel gesloten, zeg maar. Dus het was best wel lastig om daarna, zeg maar, weer open te stellen, om mensen weer binnen te laten, om, zeg maar, ook, ja, om gewoon ook te kunnen zien dat je wel andere mensen kan vertrouwen en dat die ook liefde kunnen geven en dat soort dingen. Wat is er gebeurd waardoor je dat vertrouwen in eerste instantie verloren was? Heel veel ook. Nou, als het zoveel is, even in stukjes. Pleegzorg in het algemeen. Je zei van, nou, daar heb ik geen positieve ervaring mee. Waarom niet? Ja, het is ik denk dat dat ook echt per persoon heel afhankelijk is. Want het is super fijn dat het er is. Alleen, het is heel complex. En je hebt best wel met veel te maken als je bij jeugdzorg zit. Je hebt dan jeugdzorg zelf. Je hebt dan een gezinsvoogd die met je gezin meekijkt. Je zit zelf in een pleeggezin en je hebt je pleegouders. En dan nog de omgeving waarin je moet leven, zeg maar. Dat allemaal bij elkaar is best wel... Ja, dat is best wel een dingetje. Want ja, je hebt gewoon te maken met verschillende mensen die allemaal misschien wel wat anders willen of niet. Ja, het is gewoon niet... Het is niet zo natuurlijk als een biologisch gezin misschien. En daardoor, ja, ook niet echt duidelijk, denk ik dan. Nee, en wat heel lastig is als jij... ik had het gevoel toen ik een pleegkind was, dat ze mij ook zagen als een probleemkind. Dat was niet per se zo, maar ik had natuurlijk wel heel veel meegemaakt. Ik zat niks voor niks in een pleeggezin, dus ik snap ook wel dat ze je op die manier dat ze dan wel jou wat anders behandelen. Maar ik had heel erg het gevoel dat zij niet echt luisterde. Ik voelde me niet begrepen en ik kon ook niet echt aangeven wat ik wel of niet wilde. En jeugdzorg, zij hebben best wel veel beslissingen voor mij genomen. Dus ik, waardoor je ook dus, ja, gewoon op dingen waar ik niet mee eens was. Wat voor beslissing? Ja. Dan kan je een voorbeeld noemen daarvan? Ik werd best wel jong gedwongen in therapie gestuurd. Na therapie gestuurd. En dat heb ik heel duidelijk aangegeven dat ik dat absoluut niet wilde. En ik had het misschien wel nodig toen. Maar ja, als je niet ervoor open staat of je bent er als kind helemaal niet mee bezig, ja, dan ga je er niet vrijwillig naartoe. Dan gaat het ook niet helpen. Nee, klopt. En het hielp ook helemaal niet. Maar ja, ik moest daar wel naartoe. En op een gegeven moment, ja, ik heb ook wel dingen meegemaakt dat ze op een gegeven moment dachten dat ik helemaal was ontspoord. En dat ik werd ik 24/7 bijvoorbeeld gefilmd in huis. En dat soort dingen, ja, daar was ik totaal niet mee eens. Komt dat vanuit jeugdzorg of vanuit de pleegouders? Ja, dat is allemaal in overleg. Want zo'n gezinsvoogd, die komt dan af en toe bij jou thuis. Die kijkt eigenlijk een beetje mee in je gezin van, hey, hoe gaat het, wat gebeurt er? Waar loop je tegenaan? Dus die komt eens in de zoveel tijd om met jou te praten, maar ook met je pleegouders. En er worden bepaalde doelen opgesteld. Dus alles wordt ook opgeschreven, zeg maar. Je wordt dan ook geobserveerd en alles wordt dan opgeschreven. En aan de hand daarvan worden weer doelen gesteld die je dan... Nou ja, om de zoveel tijd worden die weer besproken of die dan gehaald zijn. Of nou ja, wat er dan moet gebeuren. Lekker veel en privacy dus, heb je dan? Ja, heel weinig. Ik heb mijn dossiers een paar jaar geleden opgevraagd. Nou, dat was echt een hele dikke stapel. En er stond alles in van wanneer ik voor het eerst zinnelijk werd, tot ongesteldheid, tot welke vriendjes ik had. Echt alles staat erin. Wow. Dus ja, dat, ja. Is dat iets waarvan je zegt dat zou echt verbeterd moeten worden in de pleegzorg? Dat er meer privacy is voor de kinderen die daarin zitten? Nou, privacy weet ik niet. Want zij moeten ook gewoon... ik snap ook dat zij erachter moeten komen van wat er, ja, hoe, ja, wat er is en wat er speelt. En hoe iemand, hoe zo'n kind is en hoe ze kunnen helpen. Alleen, en die dossiers die worden niet zomaar verspreid. En die kan je ook niet zomaar krijgen. Dus wat dat betreft. Alleen, ik denk wel gewoon dat er veel meer moet worden geluisterd naar de kinderen zelf. Want die weten al best wel goed, tenminste, ik wist al best wel goed, ook al was ik gewoon nog klein en jong, waar ik behoefte aan had of wat ik nodig had. En dat kon ik ook best wel goed aangeven. Alleen, ja, daar werd gewoon dus helemaal niet naar geluisterd. Nee, dus er zou meer geluisterd moeten worden naar de kinderen zelf. Ja, ik denk dat je kinderen echt niet moet onderschatten. Die weet helemaal, kinderen die op jonge leeftijd al veel dingen hebben meegemaakt, die weten best wel goed waar ze tegenaan lopen of wat ze voelen of wat ze nodig hebben. Dus, ik snap nou ineens best wel goed dat jij een podcast bent gaan maken. Als je wil dat er naar je geluisterd wordt. Nou, het was vooral het idee van mijn pleegbroertje. Ook omdat we om ons heen heel vaak, ja, eigenlijk heel veel merkten dat mensen weten wel wat jeugdzorg is of wat pleegzorg is, maar niemand weet eigenlijk echt wat het is of hoe het eraan toe gaat. Of ja, niemand kan zich ook, of de mensen om ons heen konden ook helemaal geen voorstelling maken van hoe het nou dan was om echt op te groeien in zo'n gezin. Dus ja, mijn broertje wilde heel graag daar wat meer over vertellen. En hij had ook het idee dat er best wel een taboe nog erop op ligt. Of op lag, op ligt nog steeds eigenlijk wel een beetje. Omdat er gebeuren zoveel dingen wat heel veel mensen gewoon niet weten. Of het nou positief is of negatief, maar überhaupt gewoon niet. Dus hij wilde heel graag zijn verhaal doen. En ja, dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi en ook goed idee. Ja. Uit welk pleeggezin is dat je pleegbroertje? Uit het laatste pleeggezin. Het lange pleeggezin van ongeveer 9 jaar. Ja. En dan kan ik er misschien wel van uitgaan dat de band met je pleegbroer, inmiddels broer denk ik, een goede is. Ja, echt heel goed. Ja, ik zeg ook eigenlijk nooit pleegbroertje. Ik zeg altijd gewoon mijn broertje en denk, oh ja, het is mijn pleegbroertje. Maar ja, omdat we gewoon... Ja, dan zeggen wij samen, dat ook. Ja. Ja, omdat we echt samen zijn opgegroeid en we hebben zoveel aan elkaar en we hebben ook zoveel aan elkaar gehad. En ja, we zijn wel echt 2 handen op 1 buik. Dat is wel echt heel fijn. Ja. Ja, mooi dat jullie dat dan ook samen kunnen delen in die podcast. De podcast heet Geen Familie of Één Familie? Ja, het is dus... Eigenlijk allebei. Allebei, want het is wel familie, maar eigenlijk geen familie. Dus vandaar dat die G ook tussen haakjes staat, zeg maar. Ja, precies. Geen familie in de biologische zin, maar... Wel familie het kan in wel op de andere manier familie worden. Gevoelsmatig gezien. Ja. Geldt dat voor het hele pleeggezin? Of heb je dat vooral bij je broer, dat gevoel? Inmiddels heb ik ook echt een hele goede band met mijn pleegvaders. Maar dat was heel lang niet zo. Eigenlijk is dat pas toen ik op mezelf ging, is dat verbeterd. Dus nu geldt het eigenlijk wel gewoon voor het hele gezin. Maar vroeger, toen ik daar woonde, vond ik het echt verschrikkelijk. Ja, ja. Had dat meer te maken met de situatie waar je in zat? Dat je in een pleeggezin zat? Of? Dat had met heel veel dingen te maken. Het was de situatie toen. Ik was zelf ook heel gesloten kind op een gegeven moment. Ik had best wel veel trauma's. Ik was best wel depressief. Dus ja, dat speelde ook mee. Dus ik stond ook helemaal niet open om ook maar iets te ontvangen van mijn pleegouders. Ja. En ik had dus heel erg het gevoel dat jeugdzorg en mijn pleegouders echt aan één kant stonden. En dat ik zo aan mijn eentje, zo aan de overkant stond van, joh, ik ben er ook nog. Ja. En je was aan het puberen. Ik was ook nog aan het puberen. En dat komt er dan ook nog een keer bij, ja. ja, alles komt er dan bij. En alles samen heeft er denk ik voor gezorgd dat ik gewoon heel ongelukkig was. En toen ik gewoon op eigen benen kon staan, toen ging het eigenlijk hartstikke goed vanaf toen. Nou, dat vind ik echt fijn om te horen. Ja, want ik wou net vragen, hoe gaat het nu met je? Ja, supergoed. Ja, dat, ik vind dat soms nog wel gek om te zeggen of zo. En andere mensen om me heen zeggen ook altijd van, jeetje, je bent echt zo goed terechtgekomen. En het gaat heel goed. Maar dat, ja, het gaat echt heel goed. Dus fijn. Dat is echt heel fijn. En het contact met je pleegvaders ook hersteld? Ja, ja. Podcast gemaakt. Ik heb nog een documentaire ook gemaakt. Die is nog niet te zien helaas, maar wanneer kunnen we die zien? Ik hoop heel snel. Ik wil heel graag nog dat die op televisie komt, maar daar kan ik nog heel weinig over zeggen op dit moment. Maar ik heb ook ja, na aanleiding van die podcast ook een documentaire gemaakt over mijn leven tot nu toe. En daar zit eigenlijk heel veel van dit in. Gaan we dat in de gaten houden, Marijke? Ja. Wat cool. Een documentaire. Hoe oud ben je? Ik ben 26. Geweldig. Een podcast en een documentaire over je leven gemaakt op je 26e. Goals. Ja. Goals, zou ik zeggen. Nou. Dankjewel. Graag gedaan. Marijke Huisman, voor je tijd. En als jij als luisteraar meer wil weten over Marijke's verhaal, luister dan de podcast 1 Familie of met de G ervoor. Geen familie. Yes. Dankjewel Marijke. Fijne nacht nog. Ja, jullie ook. Op een bepaald punt in je leven weet je als dochter of zoon dat je je eigen pad moet bewandelen en je eigen keuzes moet gaan maken. Zoals Marijke net vertelde. Over dit moment en dat dat soms tot een lastige of ingewikkelde relatie kan leiden. In dit geval met je vader zingt Boyzone in de jaren 90 hit Father and Son. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easier to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Turns away again. That's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to. It's not time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. So you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I know inside. I know it's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. kins me groko mi gramma tai gimi. Ipching yu ma moko na bana laka. Us no broken ati. Arki sai tai gi. Soso bung fu yu srefi. Je hoorde eerst Boyzone en daarna Insranang Tongo. Mama mofo na banana watra. Moeders mond is het water van de banaan, betekent dat zo ongeveer. En een Surinaams spreekwoord is dat wat zoveel betekent als de wens van een moeder voor haar kind is een krachtig iets. Heel nou, mooi. Mooi hè? Ja, heel mooi. Heel mooi. In de Nacht is Zwart zoeken we wekelijks contact met Caribisch Nederland om zo de afstand te overbruggen tussen hier en daar. Vannacht blijven we op Nederlands grondgebied, maar wel helemaal aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, want we gaan naar de bijzondere gemeente Bonaire. Al een tijdje is de bevolking daar ontevreden over de Nederlandse staat. Steeds meer mensen leven in armoede en de prijzen blijven stijgen. Iets waar we hier in Nederland ook last van hebben. Maar op Bonaire is de consumentenbond Union di Consumido, afgekort UNCOBON. Union di Consumido. Ah, kijk, ik word liefdevol gecorrigeerd, dankjewel. Maar die consumentenbond wil dus de ernst van het probleem duidelijk maken en die heeft een rechtszaak aangespannen tegen Nederland. Journalist en radiomaker Michiel van Bokhorst zit in Bonaire en kan ons helemaal bijpraten. Goedenavond voor jou, Michiel. Ja, dankjewel. Goedenacht voor jou, Bonnocci. Ja, Bonnocci, dankjewel. Hallo, Europees Nederland, moet ik dan zeggen. Het is hetzelfde, hè? Ja. Bonnocci voor goedenavond en voor goedenacht. Ja, inderdaad. Dat klopt voor ons. Eigenlijk veel praktischer ook. Simpel, ja. Ja, ja. Nou hebben wij begrepen dat Greenpeace de Nederlandse staat aanklaagt vanwege gebrek aan hulp in de strijd tegen klimaatverandering. Maar de UNCOBON gaat ook een rechtszaak aanspannen. Waarom doen zij dat? Ja, dat is heel goed dat ze dat doen. Het is gewoon nodig. Kijk, Bonaire is een arm eiland. Het is niet anders. Kijk, dus, er wordt vaak gezegd, ja, maar bij jullie schijnt tenminste de zon, maar daar kun je niet van eten. Toen in 2010 wij, en dan heb ik het over Bonaire, Saba en Sint Eustatius, toen wij één een stukje Nederland werden. Mm-hmm. Want dat is wat er gebeurt. In 2004 was er een referendum. In het referendum is op een gegeven moment gekozen, wat wil je doen? En nou, daarbij besloten, kijk, Aruba was al een land binnen het Koninkrijk. Curaçao en Sint Maarten wilden dat ook. En de overgebleven drie eilanden zijn, die kozen voor nauwere banden met Nederland. Nederland heeft daarna besloten te zeggen van oké, jullie worden een stukje Nederland. Ja. Sommige Bonaireanen die zeggen erover van ja, maar dat is annexatie. En daar hebben ze eigenlijk ook wel een beetje gelijk in. Maar goed, als we dat daar nu even niet het onderwerp van maken, dan kunnen we wel een stukje Nederland worden. Eigenlijk waren we daar voor een groot gedeelte wel blij mee. Want we dachten, oké, Nederland, dan zijn we een stukje Nederland met gelijke rechten. Alleen Nederland heeft heel erg zijn best gedaan om die gelijke rechten onmogelijk te maken. Om te beginnen, je zei er net al dat we een bijzondere gemeente zijn van Nederland. Mm-hmm. Dat is niet waar. We zijn geen gemeente. Waren we een gemeente, dan waren er gemeentewetten die op ons van toepassing zouden zijn. Maar dat is niet zo. We hebben geen gemeenteraad, we hebben een eilandsraad. In de praktijk is dat dus niet zo, bedoel jij? Nee, helemaal niet. Dat is de titel die jullie hebben, maar in de praktijk is het anders, ja. Nee, het is gewoon geen gemeente. Net zoals dat wij mogen bijvoorbeeld stemmen, gewoon voor de Nederlandse regering. We mogen zelfs stemmen voor de EU. Maar de EU heeft niets over ons te zeggen. Als dat wel het geval zou zijn, dan zou de EU meteen zeggen van ja, behandel die mensen even gelijk. Maar dat is niet zo. We hebben geen uitkeringen. We hebben alleen een onderstand. Dat is een soort van bijstand, wat het dan in Nederland is. Dat is een schijntje, hè? En dat is echt een schijntje, ja. Dat is veel te weinig om van te kunnen leven. Je kan er misschien net je huur van betalen als je een goedkoop huis hebt. We hebben geen sociaal vangnet. Dat is er helemaal niet. De kinderbijslag hier is lager dan in Nederland. Maar de kosten hier zijn hoger. Omdat we zijn natuurlijk een eilandje, we zijn een klip, we zijn een rots. Dus we moeten alles importeren? Ja, we moeten bijna alles importeren. En dat kost natuurlijk veel geld. Dus het levensonderhoud hier is 40% duurder dan in Nederland. De lonen liggen 40% lager. En het gevolg is dan ook dat 40% van de Bonaireanen onder het bestaansminimum leeft. Ja. Even tussendoor. Dat is dus al jaren zo. Sorry? Even tussendoor. Want jij zegt de hele tijd we en wij en hier en zo. Je voelt je helemaal Bonaireaan. Oh, absoluut. Ik ben Bonaireaan. Ben je daar geboren? Nee, van mijn familie ben ik de enige Nederlander. Mijn ouders die kwamen allebei uit Indonesië. En mijn zusje is geboren op Curaçao. Ik heb van mijn eerste tot mijn zevende op Curaçao gewoond. En wilde altijd terug naar Curaçao. Op mijn zevende terug naar Nederland. Ben gewoon school afgemaakt. Ben gaan studeren en wat iets meer zei. En wanneer besloot je, ik ga naar het Caribisch gebied? Nu 18 jaar geleden. Dan snap ik het wel. Dan maakt het ook niet uit waar je geboren bent. Ik voelde wel altijd Antilliaan wat dat betreft. Dat heeft er altijd in gezeten. En nu ik hier ben, ik ben natuurlijk van huis uit Nederlander. En dat betekent natuurlijk ook dat je heel moeilijk geaccepteerd wordt. Je blijft altijd toch een beetje buitenstander voor de rest. Maar goed, dat bepaal ik dan verder zelf wel, dat ik toch een Bonaireaan ben. Zeggen ze daar ook Makamba tegen je? Of is dat alleen op Curaçao? Nog steeds. Ik hoef maar een klein beetje ruzie te krijgen. En dan krijg ik het aan mijn hoofd. En af en toe ook wel gewoon schertsend. Betekent dat buitenstaander, Makamba? Nee, een Hollander. Het is eigenlijk een blanke Nederlander. En het wordt... De tegenhanger van het N-woord, eigenlijk. Maar het wordt vaak ook wel lief gebruikt. Zo komt het absoluut wel eens naar mijn hoofd. Ja, maar dat kan je niet met elkaar vergelijken. Want het N-woord is ooit... natuurlijk vanuit slavernij ontstaan. Ja, het heeft om een heel volk te onderdrukken. En dat andere is een minderheid ontstaan om veiligheid te creëren. Het grappige is dat het andere woord is... ik heb Nederlands gestudeerd, dus dan ben ik ook nog geïnteresseerd in talen. Het Makamba woord kunnen ze eigenlijk niet terugbrengen waar het vandaan komt. Het schijnt ook voor te komen in Afrika en wat iets meer zijn, maar altijd weer net in verschillende verschillende betekenis. Wat wel leuk is, we hebben een klein vogeltje hier zo. En dat heeft rode pootjes. Oh. En dat wordt ook een makamba genoemd. Oh, grappig. Omdat al die honden zou je ook vaak rode poten na 2 dagen in de zon. Dus dat komt er dan in. Ja, maar goed, dat is weer een ander verhaal. Even terug naar de rechtszaak van de Unco-bon. Want... Want het is dus al sinds 2010. Kijk, daarvoor was er al armoede. Maar daarvoor waren we Nederlands Antillen. Waren we een land onder het Nederlandse Koninkrijk. Dus Nederland is een beetje op de vlakte. Maar goed, nu zijn we dus wel degelijk het probleem van Nederland. En wat wij merken is dat de hele tijd er geen officieel bestaansminimum wordt. Er is geen eikpunt. Er is niets. We weten niet. Er is nooit berekend wat je nou eigenlijk nodig hebt om op Bonaire te kunnen overleven. En is dat de reden dat die rechtszaak nu aangespannen wordt? Ja, want Nederland schuift de hele tijd het vaststellen van het eikpunt voor zich uit. Ondertussen worden de mensen hier armer en armer. Hoe concreet zijn de plannen voor de rechtszaak? Als het aan ons gaat, gaat hij gewoon door. En wanneer is dat zeker? We willen het gewoon heel graag. Ik kan je niet vertellen, ik heb daar niet de details van, wanneer dit zou gaan spelen. Maar ik kan, als je wil, wel een keer regelen dat Wietse Koopman, dat is de man die het namens Unco-bon regelt, dat je die een keer aan de telefoon krijgt. Nou, hartstikke goed idee. Dankjewel. Die uitnodiging die laten we zeker even openstaan. Ja, zeker. Ja, hij kent de echte details en hij kan je precies vertellen hoe ver het is momenteel. Ja, nou, die rechtszaak die is dus... laten we even ervan uitgaan dat die er echt gaat komen. Hoe wordt daarop gereageerd op Bonaire zelf? Wij ergeren ons natuurlijk al jaren helemaal kapot dat er gewoon niks gebeurt. Er is in het verleden waren er ministers en staatssecretarissen die wel overduidelijk geen zin hadden om hier ook maar iets aan te doen. We hebben zelfs een staatssecretaris gehad. Ik ben even de naam kwijt. Dat is die staatssecretaris die in rolstoel zat. Die heeft op een gegeven moment ook laten vallen van we moeten dit niet gaan doen. Want als we dit gaan uitzoeken, dan moeten we daarna er ook echt wat aan gaan doen. Wat alleen maar aangaf dat ze wisten hoe verschrikkelijk slecht het gaat hier. En dat er echt wat moet gebeuren. En dat ze er gewoon geen zin in hebben. En ik snap niet dat ze er geen zin in hebben, want we zijn met zo weinig. De hele Bes-eilanden, als je die allemaal bij elkaar zet, dan heb je nog het Ajax-stadion niet eens vol. Ja. Dus waarom zou je, maar 40% daarvan moet echt geholpen worden, heeft hulp nodig. Waarom zou je met die 17 miljoen mensen in Nederland niet voor die hoeveel mensen zijn het dan? Waar hebben we het over? Misschien 10.000. Ja. Waarom zou je daar niet even wat voor doen? Ik kan daar niet zo goed bij met mijn hoofd. Er is wel meer en meer, ook door dat Greenpeace-verhaal, meer en meer aandacht in de Kamer, ook voor de eilanden. Dat is erg goed. Er is ook een artikel van Follow the Money geweest over met name onze gezaghebber, onze burgemeester, die rare sporen maakt. Het is wel fijn dat er wat meer aandacht is nu. Het is ook fijn dat deze zaak van Unco-bon veel aandacht krijgt. Want het is gewoon nodig. Dit speelt al meer dan 12 jaar. Ja. Meer dan 12 jaar dat ministeries telkens dat eikpunt voor zich uit schuiven. En ze noemen het punt aan de horizon. Ik denk als je tegen een Bonaireaan nu die term gewoon al gebruikt, dat je een bad voor je kop gaat krijgen. Het wordt tijd voor actie. Ja, het is echt tijd voor actie. Nou, is het zo dat de regering heeft aangekondigd dat er excuses komen voor het slavernijverleden. Misschien dat ze dan in de nasleep daarvan ook meteen iets kunnen doen om het eiland te helpen herstellen. Dat is bijvoorbeeld iets wat hier speelt. Kijk, het is natuurlijk heel belangrijk dat die excuses er komen. Daar ben ik niet tegen, maar ik vind het nogal... Ik vind dat je nogal brass balls hebt om te zeggen van we gaan die excuses doen. Terwijl je ondertussen gewoon 3 eilanden hebt aan de andere kant van de wereld. Ex-koloniale eilanden. Waarvoor je gewoon de grondwet nog hebt aangepast. Want dat hebben ze gedaan. De grondwet is aangepast zodat Nederland zich op deze 3 eilanden niet aan de grondwet hoeft te houden. Ja, Dat is natuurlijk heel bizar. Maar je hebt wel de verantwoordelijkheid als Nederland zijnde. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja. En af en toe dan werkte het ook wel. Kijk, we waren bijvoorbeeld bij de pandemie dat wij ook steunbetalingen kregen. Die steunbetalingen waren wel weer lager dan dat in Nederland waren. Maar we kregen tenminste wat. Ze hadden het een stuk moeilijker op Aruba of Curaçao. Ja. Maar we zijn niet volwaardig. En dat is stuitend. Daar moet verandering in komen. Ja, duidelijk. Duidelijk. Nog iets anders is dat deze week een brede politieke delegatie vanuit Bonaire vertrokken is naar Nederland om bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erop aan te dringen dat het zorgcontract met Bonlab gecontinueerd moet worden. Wat is dat? Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou, een van de dingen die geregeld is in 10-10-10 was dat wij als Bonaireanen, iedereen die een SIPA heeft, dat is een ID van de eilanden, iedereen die zo'n ID heeft, die is automatisch verzekerd. Dat is ook anders dan in Nederland. Mm-hmm. En in eerste instantie waren we er heel blij mee. Maar wat blijkt nu in de praktijk? In het eerste jaar waren we alleen met de goedkoopste medicijnen. Je valt een beetje weg, Michiel. Ik weet niet of je naar een andere plek bent gelopen, maar je was slecht te verstaan. Ik was zeggen waar ik zit. Ja, nu hoor ik je weer goed. Ja, we gaan de hele wereld over, dus dan krijg je dat. Ja, precies. Nee, ik was aan het vertellen, iedereen die woont in de BES is automatisch verzekerd. Mm-hmm. Nou, dat ging met generieke medicijnen. Dat was niet zo niet zo heel erg denderend, maar we waren allemaal verzekerd, we waren allemaal blij. Alleen daarna hebben ze vrij snel al tandheelkunde uit dat pakket gehaald. En niet zo lang daarna fysiotherapie. Minister Schippers in de tijd zei van ja, fysiotherapie uit het pakket, dus die gaat ook uit het pakket in de Antillen of in de Besseilanden. Mm-hmm. Nou ja, dat klinkt in eerste instantie heel mooi, maar het verschil is, wij zijn allemaal automatisch, maar ook verplicht verzekerd. En wij kunnen niet bijverzekeren. Dat is illegaal hier. Dat mag niet. Bij wet mag dat niet. Dus dat betekent dat voor ons tandheelkunde of fysiotherapie moeten we helemaal zelf betalen. We hebben geprobeerd zelfs om bij te verzekeren in Nederland. Maar in Nederland zeggen ze weer nee, dan moet je in Nederland belastingplichtig zijn. Nou zijn we natuurlijk wel gewoon in Nederland. En we zijn gewoon belastingplichtig op de eilanden. Maar dan ben je opeens toch weer niet Nederland. Ja. En dan kan dat niet. Dat hele verzekeringding, dat wordt geregeld door ZJCN. Dat staat voor Zorg en Jeugd Caribisch Nederland. Die hebben eerst een monopolie afgedwongen bij de apotheken. Dus die hebben alle apotheken opgekocht. En dat heeft in de afgelopen weken voor een crisis veroorzaakt. Want die apotheken, er heerst opeens COVID onder de medewerkers. Als je dan één bedrijf hebt, dan is iedereen ziek. Ja. Dus opeens gingen de apotheken dicht. Er zijn problemen met de inkoop. Daarnaast zien we dat een apotheek uit Nederland, serviceapotheken, misschien ken je ze wel, ik ken ze niet, maar die hebben 500 apotheken in Nederland en die proberen hier te vestigen, maar die krijgen geen zorgcontract van ZJCN. Dus we proberen die apotheken erbuiten te houden. Nou is door die armoede hier voor iedereen een stuk ongezonder. Ik heb me laten vertellen door de directeur van het ziekenhuis dat Bonaireanen 10 keer zo ziek zijn als in Nederland. Het aantal mensen die bijvoorbeeld een nierdialyse patiënt is hier, is 10 keer zoveel in verhouding tot die in Nederland. En waar ligt dat dan aan? Vooral aan de armoede natuurlijk. Aan de armoede, ja, dat wilde ik zeggen inderdaad. Maar dit is natuurlijk raar dat het op deze manier dan zo geregeld is. Maar wat heeft dat dan met Bonlab te maken? Daar kom ik terecht. Hetzelfde als met die apotheken, dat probleem. We hebben twee laboratoria. Eentje van het ziekenhuis en Bonlab. En die is van de lokale overheid. Het ziekenhuis, ZJCN, dat is allemaal, wordt allemaal in Nederland geregeld. Wordt vanuit Nederland geregeld. De directeur die woont in Nederland en die stuurt alles op afstand aan. En heeft eigenlijk geen feeling met wat er op het eiland gebeurt. Nou, het zijn twee laboratoria, het ziekenhuis dus en Bonlab. Het ziekenhuis is van de ZJCN. Dus wat gebeurt er? Die directie van ZJCN die wil de samenwerking met Bonlab beëindigen. En dat zeggen ze, dat is van ja, vanwege kostenefficiëntie. Maar ja, wat dan gebeurt is dat als je bonlab schrapt en die mensen die komen op straat te staan, dan houdt dus het ziekenhuis, dat heet Mariadal, houdt het monopolie. En dat is een probleem. Want ook de directeur van het ziekenhuis zegt, ja, ik wil dat helemaal niet. Want het ziekenhuis heeft zijn eigen lab nodig voor zijn eigen patiënten. En bonlab, momenteel in de praktijk, is het lab waar iedereen heen gaat als hij door de huisarts wordt verwezen daarheen. Dus als je daar een streep doorheen zet, dan krijgen ze het te druk in dat ene lab dat we dan hebben op het eiland. Voor die 22.000 mensen die nog steeds meer en meer worden. Er komt bij dat het ziekenhuis is er helemaal niet op ingericht om zorg aan huis te bieden. Aan cliënten die wat minder mobiel zijn. En het is natuurlijk ook die afhankelijkheid van één aanbieder is een risico. Vanwege de sterke bevolkingsgroei is er echt wel voldoende draagvlak voor twee laboratoria op het eiland. Dus waarom moet dit? Nou ja, daar zijn we het dus allemaal over eens. En op dit moment zijn dus een hele brede delegatie van onze politiek naar Den Haag om de sluiting van dat bonlab tegen te houden. Het is vrij opvallend dat alle partijen van ons hebben hun partijleiders gestuurd. En wat blijkt nou? Staatssecretaris Maarten van Ooyen van VWS weigert ook maar om ze te ontvangen en te spreken. En dat vind ik heel raar. Ja. Want wat gebeurt er als uit een gemeente in Nederland... Nou ja, wij zijn natuurlijk ook een gemeente in Nederland, maar geen gemeente. Een gemeente, maar geen gemeente, ja. Maar als een Nederlandse gemeente alle leiders van hun partijen naar Den Haag sturen om te praten met de staatssecretaris, dan worden ze wel ontvangen. Dit, ja, is natuurlijk, en dit zijn onze gekozen vertegenwoordigers. Heel kort tot slot, Michiel, want we zitten aan het einde van het uur. Het journaal hijgt in ons nek, dus we moeten even rekening met de tijd houden. Wat is de verwachting van de uitkomst van het bezoek op Bonaire? Nou ja, in Nederland. De staatssecretaris wil ze niet ontvangen. Dus dinsdag gaan ze spreken met de staatssecretaris van Koningsrijksrelaties. Dat is Van Huffen. En we hopen dat die misschien een afspraak kan regelen. En daarnaast komt er ook een gesprek met de leden van de Tweede Kamercommissie voor Koningsrijksrelaties. Waarbij ook het uitblijven van dat sociaal minimum zal worden besproken. En misschien dat daar dan misschien iets kan worden afgedwongen, zodat er toch naar ze geluisterd wordt. Ja. Laten we het hopen. Dankjewel, journalist en radiomaker Michiel van Bokhorst vanuit Bonaire. Ik wens je nog een fijne avond en alvast een mooie nacht. Ja, jullie ook. Werk ze. Dankjewel. George Veenendaal heeft meerdere draagmoederschaptrajecten doorlopen om samen met zijn partner Aart vader te kunnen worden. Na het nieuws van 4 uur is hij in de studio om te vertellen over Studio Kinderwens en zijn eigen ervaringen, want uiteindelijk hebben ze niet alleen hun zoontje Tom gekregen, maar ook zijn ze weer in verwachting. Ja, er is een tweede onderweg. Ja. Spannend. Nog een mooi verhaal. Ik ben benieuwd hoe het ermee staat. Zometeen na het nieuws van 4 uur zijn we bij je terug, dus hou hem hier. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Duizenden mensen zijn in meerdere steden in Peru de straat opgegaan om het vertrek te eisen van de linkse president Pedro Castillo. Volgens de actievoerders is de regering betrokken bij corruptie. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. De demonstranten trokken in de hoofdstad Lima naar het regeringsgebouw. Ze droegen vlaggen van het land en borden met anti-regeringsleuzen. Hier en daar ontstonden opstootjes. De politie zette traangasgranaten in om demonstranten uit elkaar te drijven. Castillo werd vorig jaar gekozen als president. Zijn populariteit is sindsdien flink afgenomen. Gebruikers van Twitter kunnen vanaf nu in een aantal landen een betaald abonnement nemen waarmee ze een geverifieerd account krijgen. Dat is te herkennen aan een blauw vinkje achter de gebruikersnaam. Het systeem moet voorkomen dat voor politici en beroemdheden nep-accounts worden aangemaakt. Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, kondigde eerder al aan dat hij plannen had voor een abonnement. De dienst is voorlopig alleen beschikbaar op Apple-toestellen in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. In het Zuid-Franse departement Irol is een Belgische speleoloog bevrijd uit een grot. De operatie duurde meer dan 24 uur. Ruim 60 brandweermensen en andere specialisten werden bij de reddingsactie ingezet. De Belg van 47 was samen met 8 anderen in die grot. Daar viel hij 3 meter naar beneden en brak onder meer zijn arm. Hulpdiensten hebben de man warm gehouden met een tent en kleding. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Montpellier. Hoe het nu met hem gaat, is onbekend. En een onbekende persoon heeft een schildpad opgestuurd naar de schildpaddenopvang in het Friese Harkema. Het dier was volgens de opvang doodziek en nat van de eigen urine. De zogenoemde geelvangschildpad is door een dierenarts onderzocht en heeft antibiotica gekregen. Het is nog onzeker of hij het gaat redden. Waarschijnlijk is het dier 1 dag onderweg geweest met de post. Het is nog onbekend wie de afzender is. Dan nog het weer. In het hele land is het bewolkt. Vooral in het westen regent het zo nu en dan. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Ook overdag is het bewolkt met op veel plaatsen regenbuien. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Lara Lauwigi. Man plus vrouw is kind. Ja, dat lijkt een heel simpel sommetje, maar klopt om verschillende redenen niet meer. Allereerst is het krijgen van een kind niet heel erg vanzelfsprekend, als dat sommige mensen denken. Daarnaast bestaan allang veel meer type wensouders. Of dat nou één gender of andere queer ouders zijn, pleegouders, adoptieouders of alleenstaande ouders. Ook voor onze uurgast van deze nacht, George Veenendaal, was het krijgen van een kind geen vanzelfsprekendheid. Heb je in het komende uur een vraag aan George of wil je graag meepraten met deze uitzending? Laat dan een bericht achter in de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121, want we horen heel graag wat jij er allemaal van vindt. Welkom, George. Dankjewel. Goeienacht. Goeienacht. Om onze gasten een beetje te leren kennen, beginnen we het uur met een rondje speeddaten. We stellen om de beurt een minuut lang verschillende vragen aan je en we leggen je stellingen voor, waar je dan zo kort en bondig mogelijk op antwoord mag geven. Yes, klaar voor? Ik zit er klaar voor, ja. Dan gaan we beginnen. Slapen of wakker zijn? Wakker zijn. Vul aan, de nacht is? Rustig. Zou je de puberteit over willen slaan of nog eens willen beleven? Over willen slaan. Wat zou je als eerste doen wanneer je de loterij wint? Op vakantie gaan. Wat is leuker, de babyfase of de peuterfase? De peuterfase? Naar welke muziek luister je? Dat is een goede vraag. Ik denk veel variatie. Patat of friet? Ik ben van het huis uit geleerd om patat te zeggen, maar ik werk in Brabant. Dus inmiddels friet. Ja. Waar lig je wakker van? Mijn gedachten. Ben je een filmkijker of een seriekijker? Seriekijker. Het leukste zijn aan vader zijn is? Je hart exponentieel zien vergroten. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? Die mag je nog beantwoorden. Ja, mag je nog beantwoorden. De herfst. Nou, daar zitten we nu middenin. Dus dat is een lekker seizoen voor jou. Ja. We hadden nog ongeveer de helft van onze vragen nog niet gesteld. Oei. Oh, ja, ik weet niet wat dat betekent. We begonnen ook een klein beetje in de klok. Ja, maar we hebben ook een hoop vragen erbij gezet in de loop van de afgelopen weken. Ja, dus, dat is ook zo. Ons lijstje wordt wat langer, denk ik. Maar je gaf ook wel lekker inhoudelijk antwoord. Niet alleen maar ja, nee en zo. Ja. Ja. Babyfase of peuterfase moest je even over nadenken. Klopt, ja, daar zitten we een beetje tussenin. De peuterfase, daar zitten we nu middenin. Want ons zoontje, die is 4. Dus meer kleuterfase. Beetje kleuterfase alweer. En dat vind ik echt fantastisch. Dus hij heeft fantastische uitspraken. En hij is echt heel grappig. En hij heeft een eigen karakter. Maar ik vind het ruiken in een nekje van een baby ook wel echt wel heel erg lekker. Dus vandaar mijn twijfel. Ja, ja, en dat gaat er dus ook weer aankomen. Dat ruiken aan een babynekje. Ja, dat klopt. En dan heb je het allebei. Ja, heb ik het allebei. Ja. Maar Tom is dus een heerlijk kind, vertel je net. En ik geloof het zo, als ik jou ook zo zie. Maar je zegt hij is heel erg grappig en hij heeft al een eigen persoonlijkheid. Ja. Omschrijf hem eens. Hij is heel lief, rustig. Maar hij kan ook heel grappig zijn. Dan zet hij een bepaald stemmetje op en dan zegt hij allerlei grappige dingen. Ik hou dat ook allemaal bij, dus het is fantastisch. Nu hebben we bijvoorbeeld iemand die bij ons op zolder aan het verbouwen is. Die heet Martijn. Alleen Tom noemt hem Albert Heijn. En hij is niet aan het klussen, maar hij is aan het blussen. Dus hij zegt regelmatig, Albert Heijn is op zolder aan het blussen. Ja. Nou, dat soort grappige dingen. Heerlijk. Dat is fantastisch. En het is ook gewoon een heel grappig mannetje. En hij op dit moment lust hij niks en uiteindelijk eet hij alles op. Oh, dat is dan wel fijn uiteindelijk. Ja, dus het is gewoon genieten. Het is echt heel erg leuk. Kijkt hij uit naar het broertje of zusje dat er aankomt? Ja en nee. Ik vind het lastig om dat te peilen. Begrijpt hij het wel? We hebben het er heel veel over. Dus hij snapt wel in welke buik hij heeft gezeten. En in welke buik dan het zusje zit. Maar concreet dat er echt een baby in huis komt wonen. Nou ja, dat is nog niet. Dat wordt even afwachten. Ja, hij heeft wel de kleur van het kamertje uitgekozen. En zo. Dus we betrekken hem wel heel erg bij de komst van onze dochter. En zijn zusje. Maar ik denk dat hij het eerst moet ervaren voordat hij echt snapt wat het inhoudt, zeg maar. Ja. Ja. Ik vind het leuk dat je helemaal begint te stralen wanneer je het over hem hebt. Dat is echt leuk om te zien. Ja. Hadden jij en je partner Aart altijd al een kinderwens? Aart wel. Bij mij moest dat echt wel groeien. Ja. Ja. Ik zag mezelf niet zonder kinderen toen ik jong was. Aart wel. Het eerste wat hij wilde, hij was ook altijd met kopjes en met servies aan het spelen. En vadertje en moedertje en zo. En ik nog niet helemaal per se. Nee. En dus bij mij moest het wel een beetje groeien. En toen we elkaar net leerden kennen, toen was het nog niet in vragen. Want toen waren we, ik 18 en hij ietsje ouder. Ja, dan ben je hartstikke jong. Dan ben je daar niet mee bezig. Nee, dat snap ik. Nee, absoluut. En toen ik 19 was, werd ik voor de tweede keer ernstig ziek. Dus dat was ook wel heel erg spannend. Oh jeetje. Wat had je? Kanker. Uitgezaaid. Dus dat was ook echt wel een hele spannende periode. En ook spannend hoe en of ik eruit zou gaan komen. En eerder had je ook al kanker gehad? Ja. En wanneer was dat? Dat was toen ik 17 was. Dus toen ik 19 was, kwam het terug. En een heftige vorm. Dus het was heel erg spannend. En toen waren we dus net bij elkaar. En het was wel zo'n moment van, wat gaat er gebeuren met mij? Maar ook met de relatie. En uiteindelijk zijn we er echt wel heel erg sterk uitgekomen. Zowel ik fysiek, want ik ben al 15 jaar schoon. Dus dat is hartstikke mooi. Gefeliciteerd. Dank je wel. En natuurlijk in de relatie ook. Hè. We hebben toen echt wel ervoor gekozen om ervoor te gaan. Of ervoor gekozen, klinkt zo heftig, maar dat gebeurde zo. En dat maakt wel dat we echt wel weten wat we wel niet aankunnen. Of eigenlijk wat we wel aankunnen. Ja, ervoor te gaan met elkaar? Ja. Of ook voor die kinderwens dus? Nou, dat was toen nog niet van toepassing. Uiteindelijk begon het bij Aart wel echt heel erg te kriebelen. En bij mij ontstond eigenlijk een soort van blokkade, weet je. Ik was steeds aan het uitstellen en ik zei steeds eerst een huis en dan een baan en dan dit en dan zus en dan zo. En op een gegeven moment zei hij, wat is er nou? Ja. Toen ben ik echt goed gaan nadenken en uiteindelijk kwam ik erachter van, ik vertrouw mijn eigen lichaam nog niet goed genoeg. Want ik heb geen idee of ik dit jaar nog red of volgend jaar, laat staan 10 jaar of 20 jaar. Of dat ik een mogelijk toekomstig kind wel een tweede ouder zou kunnen geven. En uiteindelijk na overleg ook met de artsen, dat ze ook echt zeiden van, probeer te vertrouwen in je lijf en in je lichaam. Besefte ik ook wel van, ik zie eigenlijk de toekomst niet zonder kinderen. Ja. En toen eenmaal die knop om was, was het hek van de dam, zou ik wel kunnen zeggen. Ja. Welke manieren waren er toen voor jullie om ouder te worden? Wij dachten, dat is alweer een tijd geleden. Dus inmiddels ben ik 35, dus het is alweer 15, 16 jaar geleden. Wij hadden als enig rolmodel als man-man koppel Paul de Leeuw. En die had 2 kindjes geadopteerd uit de Verenigde Staten. Dus wij dachten, dat gaan is de enige doen? Optie voor ons. Want we hadden ooit wel eens een keer van draagmoederschap gehoord, maar dat was alleen voor Hollywoodsterren of hele rijke mensen. Maar in ieder geval zeker niet voor onze normale jongens. Dus toen zijn we gestart bij de Stichting Adoptievoorzieningen, hebben we ons ingeschreven. Nou, dan kom je op een enorme wachtlijst. En wij zijn niet zo goed in wachten. Dus we zijn rond gaan kijken. En toen kwamen we uiteindelijk ook bij een standje van Meer dan Gewenst, Stichting Meer dan Gewenst. Dat is de Nederlandse Stichting voor Regenbooggezinnen uit. Mm-hmm. En die organiseren ook informatiebijeenkomsten voor regenboogwensouders. Met eigenlijk heel erg veel informatie. Nou, en daar ging een wereld voor ons open met mogelijkheden. En ook onmogelijkheden die wij hadden als man-man koppel. Ja. Dus heel interessant. Welke mogelijkheden kwam je allemaal tegen? Natuurlijk traditioneel ouderschap. Maar ja, als twee mannen lukt dat niet. Dat is biologisch gezien best lastig. Ja, best lastig, dus onmogelijk. Ook pleegzorg, dat was ook een hele nieuwe manier van naar het ouderschap kijken. Adoptie. Zoals Paul Leeuw, hadden jullie al afgevinkt. Ja. Ja. Ook intentioneel co-ouderschap. Dus dat je, dat is totaal anders dan co-ouderschap naar scheiding. Maar dan ga je op voorhand al samen met een solo-vrouw of een vrouw-vrouw koppel of een man-vrouw koppel of welke varianten dan ook, ga je gedeelde opvoedverantwoordelijkheid over een kind aan. Ja. En ook draagmoederschap. En waarom hebben jullie voor draagmoederschap gekozen? En nog een variant trouwens is donorconceptie. Dat is ook nog een mogelijkheid. Alleen heb je dan geen opvoedverantwoordelijkheid. Oké, dus dan is het alleen maar, er is een kind van mij, maar ik heb er geen zorg voor. Precies, ja. En dan in meerdere of mindere mate, van één keer in het jaar tot elk weekend oppassen, zeg maar. Ja. En draagmoederschap, waarom we dat hebben gekozen, is eigenlijk omdat wij wel heel erg sterk voelden dat wij die opvoedverantwoordelijkheid wilden uitoefenen. Dus voor een kind wilde zorgen en ook de rechten en de plichten die erbij komen kijken. En we vonden het ook wel heel erg fijn om, en draagmoederschap heb je nog in verschillende varianten en gradaties, om ook de draagmoeder in beeld te laten. Dus dat onze kinderen of ons kind altijd de mogelijkheid zouden hebben om een band op te kunnen bouwen met een biologisch moeder. Ja. Want je zegt verschillende gradaties. Welke gradaties moet ik daar dan aan denken? Van volledig open tot volledig gesloten of zo? Nee. Is dat net als met adoptie? Nee. Draagmoederschap heb je dus, dat kan je doen dus met zelfinseminatie. Dus dan is de eicel van de dame zelf. Mm-hmm. Dat is een van de mogelijkheden. Nou, die moet je dan in je eigen netwerk kunnen vinden. Tweede variant is ook, dat heet dan hoogtechnologisch of draagmoederschap met een andere eicel. Mm-hmm. Dus dan heb je naast een draagmoeder ook een eiceldonatrice nodig. Dat is een mogelijkheid. En ook nog in het binnenland. Hè, dus dan moet je zelf iemand kunnen vinden in Nederland. Of ook in het buitenland. Oké. Dat is ook nog een mogelijkheid. Nou, dan heb je Hebben jullie voor vorm? Wij hebben nu met Tom via zelfinseminatie. Dus met eigen eicel. Dus laagtechnologisch. Ja, en ze hebben de hele tijd draagmoeder. Maar is dat voor Tom ook? Is zij voor Tom de moeder? Ja, dus zonder opvoedverantwoordelijkheid. We zeiden helemaal aan het begin van ons proces, zeiden we van, het is wel de moeder, maar niet de mama, om een soort van verschil te maken. Mm-hmm. Maar in die end is het gewoon zoeken naar een bepaalde rol. Dus ik denk dat woorden daaraan zelf ontstaan. En ook de zussen, zo noemen we dat dan ook, de zussen van Tom. Dus de kinderen, dus de dochters van Lianne, van de moeder van Tom, zeg maar. Ja. Die zeggen ook steeds mama tegen hun moeder. En wij hebben het steeds over Lianne. Dus Tom heeft er zelf mama Lianne van gemaakt. Ja. Nou, prima. Mooie middenweg, denk ik. Ja. Ja. En het is zijn moeder. Ja. En krijgt hij nu een broertje of zusje van Lianne? Nee. Ah, nee. Van een andere moeder. Klopt. Ja. Wel ook met zelfinseminatie weer. Ja. En waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Uiteindelijk... Lianne heeft er natuurlijk ook iets over te zeggen. Ja. Uiteindelijk, onze wens was inderdaad wel om dat nog een keertje te doen met Lianne. Haar wens ook. Helaas ging dat medisch gezien niet. En een vriendin van ons die had een enorme draagwens. Haar achterbank van de auto zat meer dan vol. Maar ze had een enorme wens om nog een keertje een zwangerschap mee te mogen maken en daar volledig van te genieten. En wij hadden nog wel een wens voor een tweede kind. Door veel gesprekken te hebben. Komt dan mooi bij elkaar. Toen kwam het mooi bij elkaar. Ja. En hebben jullie dan ook ervoor gekozen dat bijvoorbeeld Tom met jouw zaadcel is geboren en het andere kindje met Aard? Of is het allebei van één vader afkomstig? Dat is een goede vraag. Ik ben de genetisch vader van Tom. Mm-hmm. En ook de genetisch vader van ons tweede kind. Oké. Ook in het belang van de kinderen vonden we het mooi, in ieder geval waardevol, dat de kinderen in ieder geval via DNA half verwant zijn. Ja, want daar moet je ook nog over nadenken natuurlijk. In zo'n geval. Ja. Ja, en het is dan niet via de moeder, want dat had ook gekund. Ja. Ja. Maar dan via jou. Klopt. Ja. Jullie hebben dus heel wat meegemaakt. Ik denk dat we er ongetwijfeld het hele uur mee kunnen vullen. Absoluut. Maar een klein beetje vooruitspoelen. Ja. Dit hele proces hebben jullie ook omschreven in twee boeken. Klopt. Eentje voor kinderen en eentje voor volwassenen. Klopt, ja. Hoe kwamen jullie daarbij? Omdat wij het heel belangrijk vinden om het belang van het kind hoog in het vaandel te hebben. Vonden wij het ook heel belangrijk om het uit te kunnen leggen aan onze kinderen. He, van joh, hoe ziet eigenlijk die ontstaansgeschiedenis en die afstammingsinformatie eruit? Ja. En er zijn vrij weinig tot geen passende kinderboeken bij. Dus op een gegeven moment dacht mijn vriend, joh, dan ga ik dat gewoon lekker zelf maken. Dus hij heeft veel gezocht naar iemand die kan tekenen. Uiteindelijk heeft hij ook iemand gevonden en hebben we ze samen ook een verhaal gemaakt om het heel simpel en op een kinderlijke manier uit te kunnen leggen aan onze kinderen, maar ook aan de kinderen van onze draagmoeders. En ook aan neven en nichten in de klas, et cetera. Om dat het ook wat meer te normaliseren. Dat is twee vaders, hè? Ja. Ja, ja, de papa's van Teddy heet hij. Oh, de papa's van Teddy, ja. En inmiddels is hij ook in het Engels uitgekomen. Ja. Er was ook wel behoefte aan. Oh, leuk. Dus, ja. Oh, ja, mooi. En je zegt dus dat Aard dat gemaakt heeft. Klopt, ja. Jij niet? Nee, ik heb het wel uitgegeven. Ik heb ook al na mogen denken. Maar het eerste boek hebben jullie samen gemaakt. Ja, ja, klopt. En dat is echt het boek voor volwassenen eigenlijk. Papa's to be heet het. Ja. Zo heet ons blog ook. En eigenlijk gedurende ons hele proces heb ik aantekeningen gemaakt. Omdat er zo ontzettend veel gebeurde dat ik het gewoon op moest schrijven. Maar dat snap ik. Het komt zoveel op je af. Ja, en het hielp me ook heel erg om het te verwerken. Ja, het echt letterlijk van me afschrijven. En uiteindelijk gaandeweg hebben we ook, daar komen we zo denk ik nog wel eventjes op. Omdat we zoveel hadden meegemaakt en we steeds mensen op de hoogte moesten houden, hebben we er ook een blog van gemaakt. Ook nog met andere redenen. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen, toen Tom er was, om van al die blogs en al die losse flodders die ik had opgeschreven, dat te gaan bundelen en daar dus ook echt een boek van te maken. En dat is Papa's to be geworden. Ja, klopt. Enerzijds om ons zoontje ook zijn ontstaansgeschiedenis uit te kunnen leggen. Van zo is dat dus verlopen. En daarom hebben we bepaalde keuzes gemaakt. En anderzijds natuurlijk ook voor de publieke opinie. En om mensen ook te informeren. Wensouders die aan het overwegen zijn en die willen weten wat er mogelijk en onmogelijk is, of waar je tegenaan zou kunnen lopen. Maar ook omgeving van wensouders. Ik heb best wel veel cliënten ook die dit boek kopen en het uitdelen in een omgeving. Zodat mensen wat meer in hun proces betrokken worden. Ja. Dus, en mooi dat, dat jullie in dat gat gesprongen zijn. Ja. Komt ja. er een derde boek met het tweede kind? Ik denk het wel. Ja. Ja. Ik zei na het publiceren van dit boek, ik doe dat nooit meer, want het is nogal wat om een boek te schrijven en te publiceren. Tell me about it. Het is ook een kindje krijgen. Ja, echt. Ja. Maar inmiddels ben ik weer druk aan het typen. Okay. Ook omdat het heel erg helpt, hè, mentaal, om het te verwerken. Ja. En ik denk, ik vind het ook wel heel mooi en heel tof om het uit te brengen. Maar ik heb geen tijdslimiet. Wat valt er nog te vertellen dan? Ja, ontzettend veel. Eigenlijk hoe het proces gegaan is na de geboorte van Tom. Hè? Want in dit boek hebben we natuurlijk alles verteld tot en met de geboorte van Tom. En een stukje van de kraamweek. Maar eigenlijk het hele proces daarna. Weet je, hoe het is om twee vaders te zijn van een kind. Waar je tegenaan loopt. Wat je hoort, wat je niet hoort. Hoe het juridisch ingewikkeld zou kunnen zijn. Tot aan het kriebelen van de tweede kinderwens. En natuurlijk alle overwegingen die we toen hebben gemaakt. Toen bleek dat het niet helaas mogelijk zou zijn met Lianne. Welke overwegingen we toen hebben gemaakt. Welke keuzes we toen hebben gedaan. Ja, en ik kan me voorstellen dat er misschien ook dingen veranderd zijn in die jaren. Absoluut. Qua regelgeving bijvoorbeeld. Ja. Ja, er zijn wel wat dingen aangepast. Maar zie dat ik een ander statement maak. Ja, we wachten nog steeds op wetgeving. Ja. Laten we daar zo over verder praten. We gaan eerst naar muziek luisteren. Super. Jij hebt aangevraagd om een lied van Snow Patrol te horen. Klopt. Chasing Cars. Ja. Is dat ook een beetje hoe het voelt als je in dit proces zit, dat je achter auto's aan het rennen bent? Of? Ja, en eigenlijk is dit lied heel erg toepasselijk van de eerste periode dat mijn vriend en ik elkaar leerden kennen totdat ik ziek werd. En daar, dat was echt een beetje een soort van hit op de radio toen. Mm-hmm. Dus dat hoorden we best wel vaak. En eigenlijk symboliseert dit lied ook wel een beetje de eenzaamheid van toen ik ziek was. Als je gediagnosticeerd wordt met kanker, dan kan het heel erg eenzaam zijn. Zeker als je 19 bent. Ja. Ik bedoel, dan ben je... Je zou volop in het leven willen staan en alles willen doen en laten. Je zou onbevangen moeten zijn in die periode, maar dat was ik dus absoluut niet. En eigenlijk ook het zoeken naar verbinding met mijn vriend en naar de omgeving. En ook toen ik de operatiekamer inreed, toen stond dit op de operatiekamer, dit nummer stond aan. Ja. Dus ik weet nog wel dat het toen door mijn hoofd heen ging van joh, Chasing Cars en If I Lay Here en word ik nog wakker of niet? En zo ja, hoe? Heb je dan nog eigenlijk wel een positief gevoel bij dit nummer? Of is dat, herinnert het je vooral heel erg aan de negativiteit van die periode? Ik heb het eigenlijk, naast dat het heel erg extreem spannend was en misschien ook wel traumatisch in bepaalde vorm, heb ik het wel als een hele bijzondere periode ervaren. Want iedereen stond om mij heen. Iedereen reed mij heen en weer, want ik had natuurlijk nog geen rijbewijs, want ik was 19. Ja. Dus het is wel een hele mooie verbinding van, of, een periode van verbinding geweest. Een bizarre periode, maar wel een hele mooie periode. Dus het herinnert me wel op een, ik denk, mooie manier. Ja. Gaan we even terug in de tijd. Dankjewel. Chasing Cars, Snow Patrol. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or anything. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say just lay here, would you lie with me and just forget the world? Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En deze nacht staat ouderschap centraal in onze uitzending. Sjors Veenendaal is de gast. Hij is counselor bij Studio Kinderwens. En weet hoe het is om via draagmoederschap invulling te geven aan een kinderwens. Als je een vraag hebt aan Sjors, kan je deze stellen door te bellen naar 0800-1121. En dan kom je gezellig erbij in de studio. Of je laat een bericht achter in de gratis Radio 1-app. Tom, is er al. Er is een tweede kind op komst. Hoe ver gaat dit door, Sjors? Waar is het einde? We zijn nu wel bezig om alles dus voor te bereiden. Dus we hebben alles netjes al gewassen. Alles staat klaar. We zeiden ook wel tegen elkaar, dat zou eigenlijk ook wel weer lekker zijn om op een gegeven moment al deze spulletjes achter de schotten en achter alle stukjes opslag in het huis door te kunnen geven aan een ander. Maar toch hebben we wel zoiets van, als we nog ruimte hebben in ons hart en in ons huis en in onze agenda, dan zijn we altijd nog wel heel erg gecharmeerd van pleegzorg. Omdat kinderen hebben het onwijs nodig. En je hebt verschillende vormen van pleegzorg. Dus niet alleen fulltime 24/7 een kindje in huis die elk moment weer teruggeplaatst kan worden in het oorspronkelijk huis. Maar ook bijvoorbeeld weekendpleegzorg of crisisopvang of vakantiepleegzorg. Ja, dat lijkt ons ontzettend mooi. Enerzijds voor het kindje, maar anderzijds ook iets moois om mee te kunnen geven aan onze kinderen. Dat er meerdere vormen van ouderschap zijn en dat je hart groot genoeg zou kunnen zijn. Dus misschien ooit. Misschien ooit. We hebben in ieder geval genoeg slaapkamers. Dus. Praktisch is het er al. Ja. Over meegeven aan je eigen kinderen gesproken. Hoe hebben jullie aan Tom uitgelegd dat hij een draagmoeder heeft? Ja. En een ander soort moeder. Hebben jullie dat uitgelegd überhaupt? Ja en nee. Eigenlijk hebben we geprobeerd het zo zo normaal mogelijk te maken. Dus ons huis hangt vol met foto's. Hè, want onze draagmoeder is niet alleen onze draagmoeder, maar ook een hele goede vriendin. En onderdeel van de familie, zou ik wel kunnen zeggen. Nou, zo voelt dat ook. Dus dat is zo. Dus ons huis hangt vol met foto's. En we hebben het er veel over. En zeker in de eerste periode hebben we elkaar heel veel gezien. Hè, zij heeft ook bijvoorbeeld borstvoeding gegeven. Of tenminste gekolft. Dus we waren heel vaak bij elkaar in elkaars leven. Nou ja, we zaten ook nog in het juridische proces. Dus dan moet je elkaar ook nog wel eens zien. En dan niet op een leuke plek in de rechtszaal. Maar dan zie je elkaar het toch. Het hoort er wel bij. Precies. En op alle verjaardagen. Nou ja, inmiddels zijn we zijn zij met z'n vieren, zijn wij met z'n drieën. Dus er zijn nog wel wat verjaardagen. Ja. En met kerst hebben we altijd wel een momentje dat we elkaar zien. Dus ja, we zijn gewoon geïntegreerd in ons leven. Dus hebben we het moeten uitleggen? Nee, is het er altijd wel geweest? Ja, en ik denk wel dat we dat bewust hebben gefaciliteerd. Ja. Ook door het maken van het prentenboek natuurlijk. Ja, en Tom weet ook niet beter. Hij weet niet beter. Dat scheelt denk ik ook wel. Ja, zeker. Maar hij gaat nu naar school, hè? 4 jaar. Dan zal hij toch merken van, hé, dat gaat anders. We hadden in het eerste uur ook iemand in de uitzending, Marijke, die vertelde van, eerst wist ik niet beter. Ja. Maar toen ik op school kwam, merkte ik van, dat is toch even anders. Ja. Hebben jullie daarover nagedacht? Ja, zeker. Ja. Ja, en ik denk ook dat het belangrijk is ook voor kinderen om het zo normaal mogelijk te maken. Want je ziet ook hoe jonger je het vertelt, ook rondom bijvoorbeeld donorconceptie of andere gezinsvormen, hoe weerbaar de kinderen kunnen worden. En ik denk dat het belangrijk is om ook andere gezinsvormen te laten zien. Hè? Want bijvoorbeeld in de stichting Meer dan Gewenst, waar ik inmiddels ook bestuurslid ben, organiseren we ook kinderspeeldagen. Zodat kinderen ook kunnen zien dat er andere vormen van gezinnen zijn. Gezinnen met 2 ouders of met 4 ouders. Of met een papa en een mama of 2 mama's of transpersonen. Ja, dat eigenlijk de gemene deler liefde is. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En ik denk ook dat het belangrijk is om, wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat er wel een mama is. He, dat er wel een moeder is. Ja. Niet in het dagelijks leven, of niet in de opvoedverantwoordelijkheid. Maar die is er wel. Ja. Dus bijvoorbeeld, we hebben wel voorafgaand aan school een gesprek aangevraagd, ook met de juf, om ook aan te geven, wat doen we dan op moederdag, wat doen we dan op vaderdag? Ja. Op vaderdag kan het zijn dat Tom net iets harder moet knutselen of hulp krijgt van de juf. Ja. Dan is het dubbelfeest. Ja, en op moederdag sturen we altijd iets naar zijn moeder. Ja, Ja. Op de school van mijn kinderen is dat gewoon eigenlijk al helemaal afgeschaft. En op heel veel scholen in de stad, hè, heb je dat gewoon niet eens meer. Klopt. Vader- en moederdag. Heb je geen vader- en moederdag dat dat gevierd wordt? Omdat er dus zoveel verschillende mogelijkheden zijn. Goeie ontwikkeling als je het mij vraagt. Ja, ja zeker. Dat drijft ook. Dan kan je ook niemand pijn doen ermee. Ja, en het is voor kinderen gewoon echt heel pijnlijk. Op het moment dat je in de klas zit en je vader is er niet, om welke reden dan ook. Of je moeder is er niet, om welke reden dan ook. Ja. Het kan ook dood zijn, kan ook vertrokken zijn of whatever. Ja. Ja. En je moet een asbak gaan knuffelen. Nou ja, asbak al helemaal niet meer. Dus jaren 80, Heb ik ook nog geknutseld door vroeger, asbakken in de jaren 90. Zeker. Pennenbakjes. Ja. Dat is dan gewoon echt heel pijnlijk voor zo'n kind. Dus ik vind het hartstikke goede ontwikkeling dat dat gewoon klaar is ermee. Ja. Ja. En het is natuurlijk ook best wel binair, hè? Ik bedoel, vader en moederdag. Maar, precies. Ja, maar hoe ga je er maar om als je ouder non-binair is? Of, Ja. Nou, zei jij daar straks al iets over het juridische aspect van draagmoederschap. Ja. Je zei, we hebben ook al in de rechtbank gestaan. Het hoort erbij. Maar het is ook niet de meest romantische omgeving om dan met elkaar te staan als je zoiets uit liefde met elkaar beslist. Klopt. Is dat een ingewikkeld systeem wat wij in Nederland hebben? Ik denk van wel. En ik denk dat het een stuk makkelijker en vriendelijker zou kunnen. Hè? Mm-hmm. Dus minder aromantisch. Want nu is het zo dat draagmoederschap in de wet niet goed geregeld is. Er zijn eigenlijk drie regels in Nederland. En die staan in het wetboek van strafrecht. Dus dat zegt ook wel iets. Oh, dat is gelijk heel serieus en streng. Ja. Ja, de eerste is dat je geen openbare oproep mag plaatsen als je wensouder bent. En andersom als je draagmoeder bent. En, of tenminste, je hebt een wens om een kind te dragen, maar je achterbank van de auto zit vol. Ja. Is dat ook niet toegestaan en zelfs nog verboden. Het tweede is dat bemiddeling niet mogelijk is. Dus stel voor, ik ken iemand en die heeft een hele grote wens voor een kind, en ik ken iemand die heeft een hele grote wens om te dragen. Dan mag ik die niet samenbrengen. Okay. En het derde is, commercieel draagmoederschap is ook niet toegestaan. Dus tegen betaling? Ja. Dat lijkt me een goede. Dat laatste kan ik nog wel begrijpen, maar of niet? Nou, commercieel. En ik denk dat je je af moet vragen, wat is commercieel? Ik denk, als de motivatie is voor het geld, niet doen. Absoluut niet. Dat kan je niet uitleggen aan een kind. Nee. En dan zijn de belangen ook niet goed gewaarborgd. Hè? Voor het kind, voor de draagmoeder, voor de wensouders, voor eventueel een eiceldonor. Nee. En aan de andere kant denk ik, gelimiteerd. Waarom niet? Ik bedoel, dat de onkosten moeten worden betaald. Hè? Dus zwangerschapskleding, vitamine, alles wat erbij komt kijken bij een zwangerschap. Tuurlijk, logisch dat die gewoon betaald wordt. Ja. Maar een draagmoeder doet niet zomaar iets. Hè? Die zet haar leven op het spel, soms ook wel. Die zet haar leven 9 maanden in het teken van het krijgen van een kind voor een ander. Stelt haar lichaam ter beschikking. Ja, vaak ook haar gezin eventjes op de pauzeknop. Hè? Ze moet bijvoorbeeld weer beschermd seks hebben. Ze kan niet meer de veters strikken van haar kinderen. Hè? Vaak zie je dat draagmoeders al kinderen hebben. En letterlijk haar leven even op pauze moet zetten. Nou, ik ken ook wel draagmoeders die de laatste periode in een rolstoel terecht zijn gekomen en die gewoon niks meer konden met hun gezin. Ja, nou, dan, het is nogal een offer wat je maakt. Hoe fijn is het dan dat je wat financiële middelen tot beschikking hebt om bijvoorbeeld een keertje extra thuisbezorgd te kunnen doen? Of om een keertje je gezin na de zwangerschap mee te kunnen nemen naar de bioscoop? Ja. Dat zijn geen extreme getallen, maar gelimiteerd denk ik dat het een onderdeel is van het zorgen voor een zorgeloze en een meest ontspannen mogelijke zwangerschap. Ja, dat is dan geen winstoogmerk, wat commercieel is, maar meer gereguleerd. Ja, en onkostenvergoeding of voor gedane arbeid. Want het is toch ook gewoon keihard werken, weet ik, na 2 voldragen zwangerschappen. Ja, want als je bijvoorbeeld kijkt hoe draagmoederschap in de Verenigde Staten en Canada gedaan wordt. En in Canada is het dan altruïstisch. Dus daar mogen dames er niks op verdienen. Wel de onkosten natuurlijk vergoed krijgen, maar geen betaling bovenop de onkosten. Dan zie je dat iedereen daar aan verdient. De eiceldonor krijgt er een vergoeding voor. De advocaat. De advocaat in Nederland. Het vertaalbureau. De verzekeringsmaatschappijen. De ziekenhuizen. De klinieken. Dus er zit de genoeg winstoogmerk betaald, in. Behalve de dame die het werk doet. Ja. Dat is wel gek, ja. Ja. Ja, als je het zo stelt, is het wel een beetje gek. Ja. Maar die eerste 2 regels die jij noemt, dat je niet geen soort van reclame mag maken. Ja. En dat je niet mag bemiddelen. Ja. Waarom niet? Ja, vraag het mij maar. Ja. Nou, ik denk dat dat van oudsher is inderdaad voor angst, bijvoorbeeld voor kinderhandel of om dat te faciliteren. Maar ik denk als je het niet goed in wetten en regels vat, dan houdt dat niet in dat er opeens geen mensen zijn die een kindje zouden willen dragen of dat er wensouders zouden kunnen zijn. Dus ik denk dat het juist belangrijk is voor de belangen van wensouders, draagmoeders en zeker voor het kind, dat er wel wetgeving komt. Ja. Want nu is het zo in Nederland geregeld, dan ga ik misschien een beetje de details in, dat de persoon die bevalt is juridisch ouder en als zij getrouwd is, is haar partner meteen de tweede juridische ouder en de wensouders dus niks. Nou ja, dan is het kindje niet goed beschermd in mijn ogen. Nee. En mocht er medische beslissingen gemaakt worden, moet een draagmoeder dat doen. Als je kijkt naar erfrecht, stel dat er wat gebeurt met de draagmoeder en haar partner in het eerste jaar, dat het juridisch niet geregeld is, krijgt het kindje 1/3, tenminste als er twee kinderen zijn, 1/3 van de erfenis. Als de wensouders iets overkomt, dan krijgt het kindje niks. Of tegen een hele hoge successiebelasting. Nou ja, dat is allemaal niet in het belang van het kind. Nee. Dus er is in 2016 een wetsvoorstel gemaakt, of eigenlijk dus een staatscommissie geweest, herijking ouderschap, met ontzettend veel knappe koppen die hierover hebben nagedacht. En niet alleen over draagmoederschap, maar ook een voorstel hebben gemaakt rondom meer ouderschap. Met 68 aanbevelingen naar de Kamer. Van joh, regel dit. Ja. Voor de geboorte. Ja, maar dat was 2016. Klopt, zo eventjes geleden, hè? Ja, we zijn 6 jaar verder. Ja. Er is nog niet zoveel mee gedaan, begrijp ik hieruit. Nee, het heeft in het regenboogstemmersakkoord van het vorige van de vorige coalitie gezeten. En in het eerst van de geschiedenis in Nederland is er 1 punt van het regenboogstemmersakkoord niet uitgekomen. Dit. Wauw. En nu is het dus wel opgenomen in het coalitieakkoord van het huidige kabinet. Mm-hmm. Dus dat is hartstikke fijn. En ook weer in het regenboogstemmersakkoord. Maar ja, het blijft eventjes wachten. Ja, nu en in principe hebben we dezelfde coalitie als hiervoor. Dus... Ja, ja, ja. Nu heeft de meerderheid wel getekend. Dus we zijn wel hoopvol daarin. En nu heeft de minister ook wel gezegd, eind van het jaar komt er wel een bepaalde reactie. En ligt het ook wel bij de Raad van State. Maar ik ben heel erg benieuwd wat er dan inhoudelijk wordt overgenomen van het rapport of niet. Hoe doen jullie dat dan? Wij hebben 2 advocaten die ons aan de hand nemen en stap voor stap stukken moeten aanleveren bij de rechtbank. En we moeten wachten tot ons kindje geboren is, voordat alle stukken ook echt in behandeling genomen worden door de rechtbank. En dan is het een kwestie van wachten. En dan naar de rechtbank om alles daar te regelen? Klopt. Ja. Bij de notaris kan niet? Nee. Maar als met mij iets gebeurt, en met de vader van mijn kinderen, kunnen wij op laten nemen bij de notaris, ja, in een testament bijvoorbeeld, ja, wie wij willen dat voor ons kind gaat zorgen. Ja. Ja. En dat kunnen jullie dan toch ook? Jullie draagmoeder kan dat dan toch ook? Ja, dat kan. En het is dan voogdij, maar het is wel iets anders dan het erkennen van een kind en het gezag hebben. Want zij zijn juridisch verantwoordelijk voor ons toekomstig kind. En dat is iets anders dan voogdij hebben. Ja, nou vertelde jij net dat Tom met jouw spermacel is uit voortgekomen is. Ja. Maakt dat jou dan ook automatisch juridisch de ouder? Nee. Dat maakt dan dus niet uit? Nee. Lianne die is bevallen van Tom. Ja. Dus zij was juridisch moeder en zij is getrouwd met haar man. Dus hij was automatisch juridisch vader. Dus het staat helemaal los van dat DNA. Ik snap dit gewoon even niet. Nee. Ik zal niet de enige zijn. Maar. Ja, nou ja, dat is zij natuurlijk is ingewikkeld. Gewoon een heleboel op het gebied van liefde, relaties, ouderschap. Onze hele samenleving is gebaseerd op dingen als kerk en ouderwetse gedachten over gender en familie en hoe dat eruit moet zien. Dus klopt, net zoals meer ouderschap. Wat dat betreft verbaast het me niks. Nee, het verbaast me niks, maar het verbaast me ook weer wel. Het is, het is bizar. Ja. Het kan beter. Ja. Het kan beter. Zeker. Ja. Zeker. Wat is er allemaal extra leuk aan 2 vaders hebben voor Tom? Dat is een goeie vraag. We hebben het nu over alle praktische toestanden gehad. Maar wat bieden jullie hem als 2-vader gezien? Ik denk niet heel erg veel meer of anders dan een ander. ander gezin. Ik denk wel dat we daarin Tom wel een extra familie kunnen geven, een extra systeem. En het is ook wel een van de laatste zinnen, of eigenlijk de afsluiter van ons boek. En misschien geef ik dan wel een beetje te veel weg, een soort spoiler alert. Maar mijn vriend die zei op een gegeven moment, nou, we dachten één mensje toe te voegen aan onze familie, maar het zijn er 5 geworden. Dus ja, we hebben gewoon een extra stuk familie erbij gekregen, waar we ontzettend trots en dankbaar voor zijn. En ik denk dat dat wel een toegevoegde waarde is. Hè? Dat we Tom ook wel laten zien dat het dat je ook familie kunt krijgen op een hele bijzondere manier. Dat je ook van elkaar kan houden en voor elkaar kan zorgen. Zonder dat je per se, nou ja, wel of niet verwant hoeft te zijn. Ja. Ik denk dat, ja. Het leuke is dat Tom een extra grote familie heeft. Dat, met ja. nog meer mensen die van hem houden. Precies, ja. Je hebt meer muziek meegenomen. We hebben Phil Collins klaargezet, You'll Be In My Heart. Vertel. Klopt, ja. Nou, we hebben een heel proces doorgemaakt. En eigenlijk hebben we heel veel ritjes ook gemaakt in ons proces naar België. Dat was eigenlijk in ons proces waren we bezig met draagmoederschap. En toen raakten we eigenlijk door die informatiebijeenkomst vanmiddag gewenst op een forum. He, omdat je dus inderdaad geen oproepjes mag plaatsen en dergelijke op een forum. Het was een tijd voor Facebook, dus echt al een tijd geleden. waarin dus wensouders hun ervaringen bespraken. Draagmoeders ook hun ervaringen deelden. En wij dus ook meelazen en reageerden. En in contact kwamen dus met wensouders en draagmoeders. Over hoe ze het ervaarden, et cetera. Nou, toen kwamen we ook in contact met een dame. En die dame heet Els. En haar gezin was compleet. Alleen ze had nog een hele grote draagwens. Dus nou ja, daar zijn we mee in contact geraakt. Heel veel mee afgesproken. Haar gezin goed leren kennen. Ook weekendje weg geweest. Om elkaar beter te leren kennen. En uiteindelijk kregen we een brief van haar. Zouden jullie mag ik jullie kindje dragen? Nou, ontzettend, ontzettend mooi. Dus uiteindelijk heel veel met elkaar gesproken. En onze kinderwens was toen echt Excel, die knop was om, maar die was echt enorm om. Dus onze kinderwens was echt extreem. Zo groot dat we zelfs toen ze haar eerste ovulatie, dus haar eerste eisprong had, zouden wij net met de camper in Italië zijn. Nou, toen hebben we een vlucht geboekt. Dus we hebben de camper ergens in een... Geparkeerd? Ja, ergens in Italië geparkeerd bij een B-vliegveldje. Het vliegtuig gepakt om naar Nederland te vliegen om de eerste inseminatie te doen. En daarna weer terug te vliegen naar de camper om onze vakantie voor af te maken. Zetten. Jeetje. Dus eerste inseminatie te doen. Hebben jullie dat gewoon, zie ik dan voor me? Ik heb meteen beeld, hè? Ik ben visueel ingesteld. Ja. Dat je dan met z'n drieën die spuit hanteert of hoe? Nee. Nee, we hadden ook nog een vakantiehuisje geboekt ergens in Brabant. Els en Aart die gingen met de kinderen eventjes een stukje lopen terwijl ik even achterbleef in het vakantiehuisje. Ja. Oh, jullie hebben de natuurlijke inseminatie gedaan? Nee. Niet op de natuurlijke manier. Oh, okay. Niet met een warme overdracht. Nee. Warme overdracht, Ik zit wel lekker in de terminologie toch? Nu. Ja. Sorry. Kan maar duidelijk zijn. In een potje en dan een spuitje. Dus toen het potje en het spuitje gevuld waren, toen ben ik naar buiten gegaan, is Els naar binnen gegaan, hebben Aart en ik met de kinderen nog eventjes in de speeltuin gespeeld. En uiteindelijk kwam ze na een half uurtje naar buiten. Heeft Els haar ding gedaan? Ja. Zo werkt een inseminatie. Oh, ja, wacht even. Maar wat heeft dat dan met Jij moet er natuurlijk bij. Wat heeft dat met Jij moet er natuurlijk bij zijn. Ja. Je kan niet te lang tussen zitten. Voor de donatie. Precies. Wat heeft dat met Phil Collins te maken? Ja, wat heeft dat met Phil Collins te maken? Nou, uiteindelijk hebben we daar een aantal pogingen mee gedaan. 6 inseminatierondes. En uiteindelijk kreeg Els ook na de 6e poging een nieuwe relatie. Die stond er niet achter. Dus toen stuurde zij na de 7e inseminatie, de dag erna, stuurde zij een sms'je. Dat was ook de tijd voor WhatsApp. Dus nogmaals lang geleden. We gaan terug in de tijd. We gaan terug in de tijd. Een sms'je, ik kan het niet meer, ik stop. Dus dat was echt, verschrikkelijk. Dat is hartverscheurend voor jullie, denk ik, op dat moment. Ja, het voelt echt als een relatie die uitgaat. Dus Els is niet de moeder van jullie tweede kindje? Nee. Sjors, is dit voor cliffhanger? Echt, hè? Ja, het wordt nog erger. Dus uiteindelijk zijn we weer gestart met die adoptieprocedure, want die hadden we gepauzeerd. En nog steeds bezig op dat forum. En daar waren we ook in gesprek geraakt met een dame die toen een kindje had gedragen voor een stel. En die wilde graag nog een keer dragen. Dus daar zijn we mee in gesprek geraakt. En Nadia is dat, en die woonde toen in België. Daar gingen we ook koffie mee drinken. En hoe spannend het eigenlijk was bij Els. Hè. Dat was echt een beetje een hele ingewikkelde eerste date. Met heel veel spanning en heel veel ongemak. Was het bij Nadia eigenlijk precies tegenovergesteld. Dus het was meteen thuiskomen. We lieten meteen het achterste van onze tong zien. En zij ook, want zij had natuurlijk al een proces doorlopen met andere wensouders. En wij natuurlijk ook. En jullie hadden een moment van rouw, neem ik aan. Absoluut. Ja, absoluut. Dus vandaar ook inderdaad adoptieprocedure opgestart. En het laten bezinnen. En toen ook veel gestart met schrijven. En ook wandelen. En muziek luisteren. Dat hielp ook heel erg mee. En uiteindelijk kwamen we dus bij Nadia. Nou, het was ontzettend gezellig. Uiteindelijk belde haar man van, joh, leef je nog of ben je ontvoerd door die mannen? Dus die kwam er ook bij. Hebben nog een hapje mee gegeten. En eigenlijk een soort van liefde op het eerste gezicht. Zonder de romantiek. Ja. En ook haar gezin ook ontmoet. Nou, ontzettend warme mensen. En uiteindelijk na een paar keer afgesproken te hebben, toen vroeg ze ook in de jacuzzi, mag ik jullie kindje dragen? Dus dat was ook heel erg tof. Alleen, het voelt bijna als een huwelijksaanzoek. Ja, zeg maar het ja-woord benoem ik dat wel eens. Zo voelt dat een beetje. En ik kom zo bij Phil Collins, absoluut. Dus uiteindelijk zei ze, nou, dat wil ik heel erg graag doen. Alleen niet met mijn eigen eicel. Dus toen moesten we hals over kop nog op zoek naar een eiceldonatrice. Nou ja, wonderbaarlijk was die heel snel gevonden. Want we bespraken het met wat vrienden. En een vriendin van mij, die besprak het met een van haar vriendinnen in de vriendinnengroep. En die zei, oh, dat zou ik zo doen. Top. Ja, dus daar hebben we heel veel wijn mee gedronken. En heel veel mee gepraat natuurlijk. Ja. Vooral heel veel wijn. En uiteindelijk zei ze, joh, dit zie ik ons wel doen. En hartstikke goed. Nou, volgende hindernis. Toen in Nederland werden wij nog niet geholpen als man-man koppel in een kliniek. Dat was de richtlijn van de Vereniging van Gynaecologen. Dus toen moesten we uitwijken naar het buitenland. Nou, Nadia had al een keer gedragen in een ziekenhuis in België, ergens in de Ardennen. Dus we dachten, joh, we trekken de stoute schoenen aan. We gaan met het hele team, want we hadden inmiddels een heel team verzameld. In een busje. Naar België om te vragen aan dokter Bernard. Zo heette die echt. Nee, ook niet. Ja. Sorry. Van, joh, zou je ons willen helpen? Nou, hij schreef wat op zijn papiertje en toen zei hij, c'est bon. Ja. Franstalig natuurlijk, ja. Franstalig België. Ja, echt goed, al goed. Ja, dus toen zijn we daar gestart. En heel ontzettend, ontzettend veel ritjes gemaakt. Vanuit Nederland naar Maastricht, naar de Ardennen en weer terug. Voor het rijpen van de eicellen, het starten met de hormooncyclus, de punctie en ook de terugplaatsingen. En daar hebben we heel erg veel de musical geluisterd van Tarzan. Want eigenlijk in mijn herstel, na mijn ziek zijn, zijn we daar een paar keer geweest. Tarzan en Phil Collins, You'll Be In My Heart. Dat is eigenlijk een van de liedjes die we uit volle borst meezongen. Op die talloze ritjes, op die talloze kilometers die we hebben afgelegd. En uiteindelijk is het ook een van de teksten geworden die in het geboortekaartje van Tom terecht is gekomen. Oh, ik ga hem gewoon gelijk instarten. Ik heb hier helemaal niks. Ik vind dit zo'n mooi verhaal. Stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around it. I will be here, don't you cry. Falling so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. Phil Collins, You'll Be In My Heart. Prachtig verhaal, prachtig nummer en een prachtige reactie in de Radio 1-app. Zeker. Van Gerard. En die zegt, heel kort maar krachtig, veel liefs voor Sjors en Aard en de kids. Ah, ja. Hij maakt, wat lief. Sjors maakt een hartje met zijn vingers, voor als je niet meekijkt, ja. Gerard. Dankjewel, Gerard. Oh, we krijgen ook nog een reactie van... Ja, maar Thijs. Dat is... maar. Ja. Die slaan we even over. Dat gaat niet echt over ouderschap. En daar hebben we het vannacht over. Precies. In de studio zit Sjors Veenendaal. Hij is ervaringsdeskundige en counselor bij Studio Kinderwens, waar hij wensouders helpt bij het vormgeven van hun eigen gezinsvorm. En oprichter toch ook? Nee. Niet? Nee. Oh, okay. Nee. Ik ben bestuurslid bij Stichting Meer dan Gewenst. Omdat ik het heel erg fijn vond om al die informatie tijdens ons proces te kunnen krijgen. En zoveel mensen te kunnen ontmoeten die ons wat scherper maakten en wat meer informatie konden geven. Voelde ik heel sterk, ik wil het terug doen. Ik wil die informatie doorgeven. Ik wil mensen daarin ook bijstaan en helpen. Ook in het belang van de kinderen. Om ook keuzes te maken, niet alleen vanuit hun eigen wens. Want die kan soms heel erg heftig zijn, weet ik uit ervaring. Yeah. Maar ook om eens de bril op te zetten van het kind. Dus zo ben ik ook in het bestuur terechtgekomen. En daar zit ik nu alweer een paar jaar om de stichting wat verder te helpen. Ook te blijven lobbyen in de politiek. Mee te helpen aan wetenschappelijk onderzoek. En ook het organiseren van diverse activiteiten. Om mensen te kunnen informeren en inspireren. Dus dat is heel erg tof. En mijn vriend die is oprichter inderdaad. En bestuurslid bij Stichting Zwanger voor een Ander. Want het forum waar ik het net over had. Voor Facebook. Mm-hmm. Dat is inmiddels een stichting geworden. Okay. En bij die oprichting. Dat is wel een leuk klein feitje. Of een leuk klein weetje. Zat ook de moeder van ons tweede kind. Dus zo kennen Aard. Ah, alles komt zo echt zo'n full circle moment. Ja, heel mooi. Maar ja. Ik wil even twee dingen ontwarren voor mezelf. Ja. Niet dat jij dat zo onduidelijk hebt verteld, maar het is gewoon heel veel. Ja. Er is Studio Kinderwens. Ja. Er is de stichting die Aard heeft opgericht. Zwanger voor een ander. Zwanger voor een ander. Ja. En je noemde net nog iets. Stichting Meer dan Gewenst. En het zijn dus drie organisaties. Ja. Ja. Wat zijn de verschillen tussen die drie organisaties? Nou, Stichting Meer dan Gewenst, dat is een Nederlandse stichting voor regenbooggezinnen. Dus als je LHBTQIA+ bent, dan kan je daar terecht om je te laten informeren. En die strijden dus ook voor, naast even van de belangen van wensouders en kinderen. En alle partijen die daaromheen zitten. De Stichting Zwanger voor een Ander is de Nederlandse stichting voor en over draagmoederschap. Mm-hmm. Dat. Meer kan ik niet over vertellen. Ja. Dus ook inderdaad inspireren en mensen ook samenbrengen om ervaringen uit te kunnen wisselen en elkaar te kunnen steunen. En informatie ook uit te wisselen. Dus dat is ook heel erg ontzettend waardevol en hartstikke belangrijk. En mijn eigen praktijk, Studio Kinderwens, daarin gebruik ik eigenlijk mijn opleiding als social worker en mijn ervaring en mijn passie eigenlijk, om mensen te kunnen helpen op een manier waar ik behoefte aan had in ons eigen proces. Ja, wat jij hebt gemist. Absoluut, ja. Dus praktische handvatten, maar ook sociaal-psychologisch. Van joh, hoe ga je hier nou mee om met al deze tegenslagen, met al deze mogelijkheden, maar zeker ook met alle onmogelijkheden. Ja. En dus, dat is dus wel je eigen praktijk? Mijn eigen praktijk. Maar wel zelf opgericht dus? Klopt. Oh, dat vroeg ik net. Ja, oh sorry. Ja, nee. Oh, ja. Daarom was ik in de war. Ja. Die heb ik zelf opgericht. Ah, ja. Oké. Okay. Ja. En wat komt er nog aan? Er komt nog een boek aan. Er komt nog een kind aan, sowieso. Ja, absoluut. Ja. Maar wat kunnen we nog meer van jullie verwachten? Nou, inmiddels zijn de deuren geopend voor man-man koppels in Nederland. Dus dat is ook wel heel erg tof. Dus er gebeurt zeker wel wat. Dus man-man koppels kunnen nu terecht bij Behandelcentrum voor Vruchtbaarheid Nijgeertgen in Elsendorp in Brabant. En daar ben ik inmiddels ook werkzaam als counselor. Je hebt het er druk mee. Ja, ik heb het er druk mee. Ja, houd me van de straat. Dus dat is hartstikke tof. En ook in Amsterdam is er nu een ziekenhuis ook gestart met het helpen van man-man koppels. Dus langzaam maar zeker zijn we steeds meer aan het ontwikkelen op dat gebied. Wat komt er nog meer aan? Ja, inderdaad, het schrijven aan het derde boek. Maar ik denk dat ik ook heel erg ga genieten de komende tijd van onze kraamperiode. Van ons nieuwe gezin. En ik denk dat dat eventjes genoeg is om het daar vooral op te focussen. Naast alles wat ik doe. Ik wou net zeggen, want waar halen jullie de tijd vandaan ook? Ja, ik denk... Nou, de tijd, dat is een agenda. Dus er zitten zoveel uren in de week. Maar ik denk dat het meer gaat om waar haal je de energie vandaan. En het geeft zo'n voldoening om mensen verder te kunnen helpen. En om mensen wel overwogen en goede, ja, goed doordachte en goed doorvoelde beslissingen te kunnen maken. Dat ik af en toe nog wel het gevoel heb van joh, ik krijg er nog voor betaald ook. En natuurlijk een heleboel gedeelte is natuurlijk ook vrijwilligerswerk. Mm-hmm. Maar het geeft zoveel betekenis dat het heel erg waardevol is. Ja, ja. Maar kijk, een kind, een tweede kind zelfs. Ja. Hè, dat kost gewoon heel veel tijd en klopt. Energie. Ja. Slapeloze nachten soms, ja. Als je pech hebt. De zorgen die erbij komen. Absoluut. Dan heb je ook nog je werk. Ja. Dat gaat ook door. Ja. Maar jullie besluiten ook nog er een boek over te schrijven. Ja, en dat boek, dat heeft dus eigenlijk, daar hebben we geen deadline aan gekoppeld. Dus dat geeft wel wat rust. Ja. Dus inderdaad, de komende periode, als het kindje geboren wordt, hebben we gewoon onze agenda's, ja, zo leeg mogelijk gemaakt. Heel erg bewust om ook goed te kunnen hechten aan elkaar. En dan langzaam weer een beetje op te gaan bouwen naar, ja, van alles en nog wat. Dus, nou, ik ben hartstikke blij dat je wel voor ons tijd hebt gemaakt en energie hebt vrijgemaakt om hier naartoe te komen. Tuurlijk. Dankjewel, ja, voor je verhaal en je komst naar de studio. George Veenendaal van Studio Kinderwens. En geniet fijne van de kraamtijd. Dankjewel, dankjewel. Het gaat vast lukken. Ja. Dank je. Zometeen zijn we er weer. Met een heel uur. De nacht is zwart. En dan hebben snel, we weer hè, heel veel kunst en cultuur. Ja, heerlijk. Ja, dat krijg je hè, met zulke leuke gasten in de studio. Ja, zeker. Dan hebben we weer heel veel kunst en cultuur. Zoals je van ons gewend bent. Zo tegen de ochtend aan. In de vorm van spoken word. En dit keer ook fotografie. Ja. Helemaal passend binnen het thema. Zeker. We gaan het ook hebben over jullie antwoorden op de vraag: bij wie voel je je thuis? Dus heb jij zelf nog niet gereageerd en wil je dat wel? Dat kan. Dat kan in de Radio 1-app. Dat kan ook door te bellen met 0800-1121. Want we laten natuurlijk net als altijd heel graag horen wat jij er allemaal van vindt en wat jouw ervaringen zijn. Ja. Dat zometeen allemaal. Maar nu eerst het nieuws van 5 uur. Tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Duizenden mensen in Peru hebben het vertrek geëist van de linkse president Pedro Castillo. Tegen zijn regering loopt een onderzoek naar corruptie. De actievoerders droegen vlaggen van het land en borden met anti-regeringsleuzen. Hier en daar ontstonden opstootjes tussen demonstranten en de oproerpolitie. De president noemde iedereen die tegen zijn regering is de vijanden van het volk. De populariteit van Castillo is sinds zijn verkiezing vorig jaar flink gedaald. Tot nu toe overleefde hij 2 afzettingsprocedures. Paulos Abraham komt dit kalenderjaar niet meer in actie voor FC Groningen, omdat hij ernstig wordt bedreigd. De voetbalclub is daarom op zoek naar een ander huis voor Abraham. De voetballer kwam afgelopen week negatief in het nieuws. RTV Noord meldde toen dat de vechthond van Abraham een chihuahua zou hebben doodgebeten. FC Groningen was woedend over dat bericht en besloot de omroep te boycotten. Abraham kwam tot nu toe 8 keer in actie in de Eredivisie zonder te scoren. Een reddingsactie voor een Belgische speleoloog heeft in Zuid-Frankrijk meer dan 24 uur geduurd. De Belg was in de grot 3 meter naar beneden gevallen en daardoor brak hij onder andere zijn arm. Hulpdiensten hebben de man na uren uiteindelijk kunnen bevrijden. Het is onbekend hoe het nu met hem gaat. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk krijgen volgend jaar een extra vrije dag vanwege de kroning van koning Charles. Dat heeft de Britse premier Rishi Sunak bekendgemaakt. De landelijke feestdag is op maandag 8 mei, 2 dagen na de kroning. Sunak noemt die gebeurtenis een uniek moment voor het land. Sinds het overlijden van koningin Elizabeth op 8 september is Charles al wel officieel koning, maar hij wordt dus 8 maanden later pas gekroond. Elizabeth was zelfs langer dan een jaar koningin toen haar kroning in 1953 plaatsvond. Het weer dan nog. In het hele land is het bewolkt. Vooral in het westen regent het zo nu en dan. Temperatuur ligt rond de 9 graden. Ook overdag veel bewolking met regenbuien. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Lara Lauwigi. Ja, de nacht is zwart, maar de nacht is ook alweer bijna voorbij. Gaat want, snel. We gaan het derde uur in van de nacht is zwart tussen 5 en 6. En de zon komt er nog niet bij, maar de dag gaat al wel beginnen. Even kijken, hoe laat komt de zon er vandaag eigenlijk bij? Ik gok zo rond 7:45. Ja, 7:44. Nou. Is dat gewoon een beetje in jouw biologische klok gaan zitten? Dat je dat nu zo... Nee, dit was echt puur giswerk. Ja, want voor vorige week ging die al richting 8:45. Maar toen hadden we vorige week de klok teruggezet. Precies. En nou is die naar 7:45. Nou is heel goed, heel goed, Lara. Nou, dit het valt weer mee, hoe scherp ik ben. Blijf bij ons ook als deze zondag gaat beginnen. Want wij willen nog van jou weten, bij wie voel jij je thuis? Als je nog niet gereageerd hebt, doe dat dan in de NPO Radio 1-app... of bel ons 0800-1121. Ja, en dat kunnen mensen zijn door wie je bent opgevoed. Of dat kunnen de vrienden zijn die je zelf hebt uitgekozen. Of voel jij je misschien wel overal thuis, zolang je maar een dak boven je hoofd hebt. We horen het heel graag van je. 0800-1121 of de gratis NPO Radio 1-app. Dan horen we graag bij wie jij je thuis voelt. En Desiree heeft al gereageerd. Niet per se op de vraag van de nacht. Maar wel op de gast die we in de studio hadden. George Veenendaal. Die ervaringsdeskundige en counselor is op het gebied van draagmoederschap en vader-vader gezinnen. En Desiree schrijft, wat is deze man prachtig en inspirerend. Voor George en zijn gezin en alle lieve mensen om hem heen. Heel veel liefde en glimlachjes gewenst. Nou, dankjewel Desiree. We zullen de boodschap doorgeven. Zeker. De thema's die in de musicalfilm Hair uit 1979 besproken worden... zijn vandaag de dag nog net zo actueel als toen de film en musical het levenslicht zagen. De dreiging van oorlog, om maar een voorbeeld te noemen. Maar ook het prille onverwachte zwangerschap, liefde... een nieuwe morgen die op het punt staat om te beginnen. Good Morning Starshine, gezongen door Galt McDermott en Tom Pearson... hoor je nu op NPO Radio 1. Luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Knoop je jas dicht, doe een das om. Was eerst je handen. Kam je haren, recht je schouders. Denk aan je tanden. Blijf niet hangen, recht naar huis toe. Ja, die ken ik. Spreek met twee woorden, stel je netjes voor. Eet zoals het hoort en zeg u. Ik was 7 jaar, in Curaçao, daar ging ik leven. Mama miste heel mijn leven, ging de mist in even. Het maakte mama weinig uit, hoe erg ik ging smeken. Ik moest naar papa toe, en papa zou me richting geven. Vele mensen oordelen van de zijlijn, maar hij moest een vader en een moeder tegelijk zijn. Zwoegen draaide papa ploegen om zijn kids te voeden. Ik was droevig vaker op mezelf, want ik wist de moeder. Dagen werden maanden en de maanden werden zwaarder. Weliswaar had ik mijn vader, maar mama die was al jaren weg. Dus wie veegt er nu mijn tranen weg? Mijn vader zegt ik ben veel te timide, dus nu moet ik op karate les. Karate les mocht ook niet baten en dat bleek toen ik op school door een groep jongens vaker in elkaar geslagen werd. Papa wilde weten wie die jongens waren. Hij bracht me dagelijks naar school. Ik hield mijn mond en keek stom geslagen. Een bange kerel, ik was veilig in mijn eigen wereld. Weinig leren, eigenzinnig, bezig met mijn eigen dingen. Tekenen en schrijven, binnen blijven, schriftverhalen lezen. En mijn vader keek dan naar mijn cijfers, niet mijn vaardigheden. Ook al kon ik vele talen spreken. En was ik super creatief en was ik nooit bezig met narigheden. Zelfs niet in mijn tienerjaren. Dus ik verpestte het op school, maar gooide krantjes toen die jongens aan het dealen waren. Want papa leerde discipline aan me, zie aan me. Mixte fantasie met discipline door muziek te maken. Ik doe de dingen die ik doe met mijn ogen dicht. Focus ik, denk maar niet dat Frisco aan het dromen is, nee. En denk maar niet dat er maar één route naar Rome is. Dus papa, denk maar niet dat mijn succes in mijn scholing zit. Papa, je vergiste je. Ik droomde niet, want mijn realiteit nu is de fantasie van gisteren, papa. Knoop je jas dicht, doe een das om. Was hier je handen, kam je haren, recht je schouders. Denk aan je tanden, blijf niet hangen, recht naar huis toe. Spreek met twee woorden, stel je netjes voor. Eet zoals het hoort en zeg u. Zo simpel kan een tekst zijn, hè? Doe maar natuurlijk, maar dan in de rapversie samen met Fresco. En daarvoor hoorde je nog Good Morning Starshine van Gal McDermott en Tom Pearson uit de musicalfilm Hair. Ja, ik weet nog van Hair, want het bracht weer allemaal gevoelens en herinneringen naar boven. Ja. Dat eigenlijk een liefdesverhaal was, natuurlijk. Mm-hmm. Maar omdat ik haar zo vaak gezien heb, weet ik ook dat het maar net is in wat voor staat je zelf bent, wat je daar uithaalt. Want haar is ook heel erg het verhaal van onverwacht zwanger worden, bijvoorbeeld. Ja. Of interraciale relaties. En hoe zit dat dan? Ik zeg wel heel erg overtuigend ja, maar ik zei net tegen jou tijdens de muziek dat ik dus die film nog nooit helemaal heb gekeken. Ja, zou ik doen hoor. Staat even, ik maak even mentale notitie om dat te doen binnenkort. Zet me even op je lijstje. Sowieso musicalfilms, de oude dan tenminste. Hè? Ja. Maar Hair must see, vind ik. Zeker, zeker. In deze uitzending hebben we jou gevraagd, bij wie voel jij je thuis? En daar hebben we via social media al een heleboel reacties op gekregen. Nog niet zo heel veel in de Radio 1-app. Dus doe dat vooral. Laat ons weten, voel je je ergens thuis? En wie moet er dan voor jou aanwezig zijn om je dat gevoel te geven? Op Instagram gaven mensen de volgende reacties. Om te beginnen die van Dielke. Hallo, hallo. Dag, lieve mensen. Ik voel mij enorm thuis, altijd thuis, bij mijn eigen kind en bij mijn vrienden. Als ik met hen ben, dan is alles goed, is alles perfect. En mijn vrienden zijn mijn zelfgekozen familie. En dat voelt als thuis. Mooi. Ja, dankjewel, Dielke, voor je mooie reactie. Ik zag net een berichtje binnenkomen in de Radio 1-app. En hebben wij net Good Morning Sunshine gezegd? In mijn herinnering zei ik Good Morning Starshine. Starshine, dacht ik. Ja, maar we worden even gecorrigeerd. Misschien heb ik het per ongeluk verkeerd gezegd. Dat het lied dus echt Good Morning Starshine heet. Het heet ook Good Morning Starshine. Waarvan akte? Min of meer wel hetzelfde is. Want de sun is ook een star, maar... Voor de volledigheid? Ja. Hè? En dat wij zijn graag volledig. Ja. Dus nou, heb ik het nog even genoemd. Refaya die schrijft dat en die zal het vast al goed gehoord hebben. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, want ik was nog even met George aan het napraten. Ja. Toen jij het liedje aankondigde. Ja, het kan best zijn dat het een Freudiaanse verspreking was van mij. Bij deze, gecorrigeerd. Dankjewel voor je reactie. Je mag ook, Refaya, als je toch aan het typen bent, gelijk dan even laten weten aan ons bij wie jij je thuis voelt. Dat zouden we in ieder geval erg waarderen, want dat is de vraag waar we deze nacht graag van jou antwoord op willen weten, jou als luisteraar. Via onze Instagram-pagina hebben we deze vraag eerder deze week ook uitgezet en Imke heeft daarop een reactie gestuurd. Imke die twijfelde erg over waar zij zich thuis voelde. Hallo, Omroep Zwart. Ja, ik zag deze vraag voorbij komen op Instagram. Van bij wie voel je het meeste thuis? En nou ja, ik ging er even over nadenken. Want ik dacht, nou ja, bij mijn ouders op zich wel. Bij mijn vrienden natuurlijk. Maar ik denk eigenlijk nog wel het meest bij mezelf. En ik dacht, ja, kan dat überhaupt? Ja, want ja, nou ja, kunnen jullie misschien beantwoorden. Zeker. Waarom niet? Nou, dat hebben we vanmorgen, wil ik zeggen. Zo voelt het, hè? Aan het begin van deze nacht hebben we dat ook met Marijke besproken, die om andere redenen dan jij misschien ook twijfelde over waar ze zich thuis voelde. En of dat wel ergens was, of dat wel een plek was, en of dat wel met andere mensen was. En die was ook tot de conclusie gekomen dat ze zich vooral bij zichzelf heel erg thuis voelde. En dat kan zeker. Ik denk dat dat zelfs gewoon een van de belangrijkste dingen is. Dat je ook gewoon bij jezelf thuis moet kunnen zijn. Ja, en ik denk dat als je je bij jezelf thuis voelt, dat je je dan ook daarna eventueel bij anderen thuis kunt voelen. Ja. Maar dat begint natuurlijk ook wel in de kindertijd. Dat je leert, dat je je hecht aan bepaalde mensen om je heen. En als je een goede hechting hebt in de kindertijd, en ik ben geen psycholoog, dus hou me te goede, dan vind je het ook makkelijker om je bij deze of gene thuis te voelen. Ja. Dan ja, als je dat niet hebt. Ja. Maar goed, het kan ook allerlei andere redenen hebben natuurlijk. Dus Imke, ik hoop dat jij je hartstikke thuis voelt bij jezelf. En dat dat ook prima voor je is. Ja. Jolanda heeft ook een voicebericht ingestuurd via onze Instagram-pagina op de vraag bij wie voel jij je thuis? En bij haar spelen familie en vrienden ook een belangrijke rol in het thuisvoelen. Op de vraag bij wie voel ik me thuis? Antwoord ik mijn broer en mijn bestie. Het maakt dan eigenlijk niet zo heel veel uit waar we zijn of in wat voor setting. Maar ik kan altijd mezelf zijn en ik kan altijd mijn ei kwijt. Ze zijn er ook altijd voor me. En dat maakt ze thuis voor mij. Oh, mooi. Ook mooi. Mooi antwoord. Ik vind het een goede vraag. Ik weet dat we een goede vraag hebben bedacht. Als er dat soort mooie antwoorden op komen. Ja, ja. Ja. Ja. Dat mensen er ook even over na gaan denken, zoals Imke, van hey, ja, bij wie voel ik me eigenlijk thuis? En zo'n beetje filosofische vraag die we deze week hebben. Ja, zet mensen tot denken. Ja. Wat ik leuk vind trouwens, is dat ik net tegen Refaya zei, dankjewel dat je gecorrigeerd hebt, maar laat ook even antwoord op de vraag weten. En dat ze dat dan ook doet. Dankjewel. Refaya laat via de NPO Radio 1 app weten, ik voel me het meest thuis bij mijn huisdieren en planten. En dat kan natuurlijk ook. Zeker. Want die vraag stelde ik uiteindelijk niet aan Marijke toen we het met haar erover hadden. Aan het begin van deze nacht. Maar dat was toen zij twijfelde van ja, is daar wel iemand? Dacht ik van ja, maar dat kan ook gewoon een situatie zijn of een plek. Maar dus ook je huisdieren. En planten snap ik ook heel goed, Refaya. Want ik ga binnenkort verhuizen. En ik maak me nu al zorgen dat in mijn nieuwe huis waarschijnlijk niet al mijn planten gaan passen. Als ik nog plek wil houden voor mijn kinderen tenminste. En voor jezelf. En voor mezelf. Ja, heb je zelf een plant in huis? Ja, ik hou van planten adopteren en Adopteren? Ja, vooral planten die ik dan... Want ik vind het zonde om planten te kopen. Ik krijg nog wel eens wat. Maar vooral planten die ik op straat vind... die mensen gewoon bij het vuil hebben gezet. Omdat, ja, weet ik veel waarom. En dat vind ik dan zo zielig. En dan neem ik die mee. Dat zijn mijn adoptieplantjes. De plantenbaby's. En... ja, dan knap ik die op. Dat is ooit begonnen als kind. Had mijn moeder een plant die het heel slecht deed. En ze had hele goede groene vingers. Maar die ene plant, dat lukte maar niet. En er zat op een gegeven moment maar één blaadje aan. En toen wilde ze hem weggooien. En dat vond ik toen al zo zielig dat ik dacht van... nee, dat is gemeen. Dat is ook een levend ding. En die zet je dan gewoon op straat als oud vuil. Geef maar aan mij. Ik zet hem op mijn kamer. En toen heb ik die plant gewoon helemaal verzorgd. En weer tot leven gewekt. Maar daar heb je er wel aanleg voor. Want als ik dat zou doen... ja, ik ben dus zo'n persoon die altijd vergeet... om de planten water en aandacht en liefde te geven. Ja, nee, het is mijn, vooral liefde, mijn hoor. Mijn wederhelft doet dat veel beter dan ik. En bij mij gaan ze dus ja vaak wel dood. Nee. Het is vooral liefde. Want ze hebben veel minder water nodig dan je denkt. Dat is echt tip van de nacht. We dwalen een beetje af, maar ik wil dit aan iedereen meegeven. Planten hebben veel minder water nodig dan je denkt. Maar ze hebben vooral heel veel liefde nodig. Dus ik praat gewoon tegen mijn planten. En dan heb ik tieners in huis die dat gewoon een beetje raar vinden. Maar inmiddels hebben ze het gewoon geaccepteerd. Je went eraan. Ik praat tegen mijn planten en ze doen het er hartstikke goed op. Ik ga het eens proberen. Dus Ravaya, ik snap je helemaal. Ja. We hebben nog Lonneke voor je klaarstaan. Lonneke weet dat ze altijd op zichzelf kan vertrouwen. En zij laat het volgende weten. Mijn antwoord op de vraag bij wie voel je je thuis, is bij mezelf. Ik weet wie ik ben, ik weet waar ik voor sta, ik weet dat ik te vertrouwen ben en ik denk dat dat echt belangrijke voorwaarden zijn om je bij iemand thuis te kunnen voelen. Daarbij denk ik ook dat wanneer je een thuisgevoel bij jezelf vindt, dat het meest waardevolle is voor jezelf. En dat je het niet zozeer nodig hebt om het bij iemand anders te vinden of van iemand anders te vragen. Ja. Ik sluit mooi aan op Imke. Ja. Die we daarnet hoorden. Ja, ik vind het heel bijzonder ook dat er zoveel mensen zijn die daar op die manier mee bezig zijn en naar kijken. Ook heel inspirerend. Ja. Voor het geval je soms teleurgesteld bent in mensen of denkt van hey, bij wie kan ik me nou echt thuis voelen? Bij wie voel ik me vertrouwd? Ja. En dat je weet dat er zoveel mensen zijn die dat bij zichzelf gevonden hebben. Ik zie dat er inmiddels ook wat berichten in de Radio 1-app binnenstromen op onze vraag. Bij wie voel je je thuis? Gerard heeft in de Radio 1-app laten weten... voel me het meeste thuis bij mijn mooie lieve man. Dat vind ik lief om te lezen. Zeker. Dat vind ik lief. En Gerda schrijft... Miluska en Lara, goedemorgen. Goedemorgen, Gerda. Ik voel me het meeste thuis in mijn eigen huis. Home sweet home. Behalve in de nachtopvang voor daklozen en in een politiecel. Dat kan ik me wel voorstellen dat je daar niet thuis voelt. Maar... Nee, ze bedoelt home sweet home. Dat geldt voor een heleboel mensen. Maar niet voor de in mensen. Een nachtopvang voor daklozen en in een politiecel. Nee, inderdaad, ja. Gerda. En Diana zegt, wat een mooie vraag. Ik zat inderdaad ook te puzzelen, omdat ik me overal thuis voel. En ik voel me ook echt thuis bij mezelf. Een heerlijke aanvulling zijn mijn katten Luna en Sokkie. Fijne zondag. Dankjewel, Diana. Goeie kattennaam, Sokkie. Vind ik leuk. En ik zie dat Fons nog net even op de valreep wat instuurt. Die zegt, ik reis heel wat af en voel me overal en nergens thuis. Op de plaatsen waar ik regelmatig terugkom, voel ik me soms wel eens even thuis. Ik zit nu in Kaapstad, waar de zon nu heerlijk opkomt. Nou, je kan op slechtere plekken zitten, denk ik inderdaad. Fons, dank je wel voor je bericht. Zometeen bellen we met fotograaf Amy Opstal over haar afstudeersessie The Parent Act. Serie, moet ik zeggen. En er staat een fonkelnieuwe spoken word voor je klaar. Maar eerst muziek. In de jaren 2000... Ik word echt oud, jongen. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, dat is alweer 20 jaar geleden. Ja, het is natuurlijk ook gewoon een... onwijze privilege. Ja, is onwijs geluk om oud te worden. Jaren 2000, 20 jaar geleden dus, domineerde de Black Eyed Peas de hitlijsten. Hun bekendste album uit die tijd, Elefunk, leverde een hoop swingende hits op, zoals Shut Up, Where's the Love en Let's Get Retarded. Maar de plaat die wij je vannacht laten horen is er zeker een van een album die niet vergeten mag worden. De Black Eyed Peas hoor je nu met Hey Mama. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the Blastmasters blasting up the drum. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that Timmy, not the city of Sinan. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that Timmy, not the city of Sinan. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. I got a naughty, naughty style and a naughty, naughty crew. For everything I do just for you. I'm a little bit to all and a bigger bit to know. The true niggas know that the peace come through and never cease. We never die, no, we never deceive. We multiply like we Math Matisse. And then drop bombs like we in the Middle East. The bomb bomber, the bass boom drummer. Y'all know who we are. Y'all know we the stars. Steady rocking all of y'all's boulevards. And looking hard without bodyguards. I do what I can. Hell I am. And still I stand with still mic in hand. So come on, mama. Dance to the drummer. Hey, mama. That shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the Blastmasters blasting out the jamma. So shake your bum, mama. Come on now, mama. This that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the Blastmasters blasting out the jamma. We the big town stompers and big sound pumpers. The beat bump bumps all in your trunk trunkers. The girlies in the club got the plump lump lumpers. And when I'm making love, then my hip hump humps and never quits. No, no need to carry 9mm clips. No. Don't wanna squeeze trigger, just wanna squeeze tits. Lover, lover. Cause we the showstoppers and the chief rockers. Number one chief rockers. No. Y'all know who we are. Y'all know we the stars steady rocking all of y'all's boulevards. How we rocking it, girl? With our bodyguards. She be 40 from the cool BEP. Come on, take heed as we take the lead. So come on, papa, dance to the drummer. Hey, mama, this that shit that make you move, mama. Yeah. Get on the floor and move your booty, mama. Whoa. We the Blastmasters blasting out the jammer. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that thing in the city of Sinan. Hey, shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. But the race is not for the swift, but for who can endure it. And Tipperary and the Black Eyed Peas will be there. Till infinity, till infinity, till infinity, till infinity, till infinity. Black it out. Enough of them a shock, enough of them a shock, enough of them a sting. Every time you see them appear bling bling. Oh what a thing, pure magaline. Grinding and whining. And the mother them a moving a perfect timing. Them a dance and dance to the dancehall rhythm. And the way they tune nice it finger licking. Like rice and peas and chicken stuffing. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. We the Blastmasters blasting out the jamma. So shake your bum, mama. Come on now, mama. This that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. We the Blastmasters blasting out the jamma. De Black Eyed Peas met Hey Mama hoor je hier op NPO Radio 1. Lekker. Ja, we hebben even gedanst weer in de studio. Dat is altijd fijn. Het is tijd voor spoken words. Helaas loopt een relatie, of die nu tussen ouder en kind is of tussen twee geliefden, niet altijd zoals je had gehoopt. Dat heeft onze woordkunstenaar van deze week jammer genoeg ook ervaren. Jila Park schreef haar gevoelens op in de vorm van een spoken word. Waar gaat je spoken word eigenlijk over, Jila? Misère is een stuk wat reflecteert op de romantische band die ik met iemand heb gehad afgelopen zomer. Deze persoon had narcistische persoonlijkheidskenmerken zoals grootheidswaanzin, de drang naar aanzien en status, maar ook het neerkijken op anderen en de controle over de partner. Uiteindelijk leidde dit tot emotioneel misbruik. En dan heb ik het niet alleen maar over dat iemand vervelend is of tegen je ligt, maar echt gaslighting. Zo lang doorgaan en de ander wijs willen maken dat ik gewoon niet oké ben. En dat ik dingen niet begrijp of dingen verkeerd herinner. En mensen om je heen zullen wel soms zeggen van, oh, dat is toxic of iets dergelijks. Maar als je erin zit, is emotioneel misbruik echt heftig. En ik heb er vandaag tot nu nog steeds last van soms. En ik merk het ook. aan mezelf. Het is niet alleen maar een relatie die niet lukte of een ongelukkige timing van een ontmoeting tussen twee mensen. Het is echt iemand die misbruik van mijn goedheid maakte en mij probeerde te breken ten goede van zichzelf. Ik denk dat heel veel mensen een soortgelijke ervaring hebben gehad met iemand die narcistische persoonlijkheidskenmerken heeft en zich kunnen vinden daarin. Dus ik vond het een belangrijk stuk om te schrijven, zodat ik mensen kan laten weten dat ik niet de enige ben. En dat zij ook niet de enige zijn met zo'n ervaring. En ik hoop dat mensen emotioneel misbruik steeds serieuzer gaan nemen. Want ik hoor best wel vaak gesprekken dat mensen er toch nog lacherig over praten. Want als iemand zo slecht voor je is, waarom ga je dan niet weg? Maar zo makkelijk is het allemaal niet. Als je er eenmaal in zit. Een vis ziet ook niet dat hij in het water zit. Zoals ik in dit stuk zeg, kan ik niet vergeven en vergeten. En zelfs met therapie en gesprekken voel ik nog steeds pijn. En daarom dat ik die persoon het slechtste toewens, omdat ik weet dat er meer slachtoffers gaan komen, doordat die persoon er niet meer is. En ik weet dat ik niet de enige ben met deze gevoelens en deze ervaring. Heftig. Ja. Maar wel mooi dat ze er zo over kan vertellen. Ja. En we zijn heel dankbaar eigenlijk dat je dit persoonlijke verhaal met ons wilt delen. Je hoort nu de spoken word bijdrage van Lia Park. Gelukkig lieg je alleen wanneer je spreekt. Hou je niet van me wanneer je ademt. Is het zo dat je me niet ziet wanneer je naar me kijkt? Gelukkig ben ik alleen maar alleen wanneer we samen zijn. Ik ben blij dat je alleen boos bent wanneer ik mijn best doe. Je alleen maar mijn slechtste pogingen erkent wanneer ze er het meest toe doen. Ik ben zo content met het feit dat je tijdens elke interactie met me op mij neerkijkt. Ik dank je, elke dag, dat je me niet kan uitstaan wanneer ik gelukkig ben, wanneer ik lach. Gelukkig haat je me alleen maar wanneer ik leef. Gelukkig wens je mij alleen maar het slechtste toe wanneer iemand goed over mij spreekt. Gelukkig is het enige moment dat je niks van me wil wanneer ik je alles geef. Het is beter voor ons beiden dat je me steeds minder gaat begrijpen naarmate je me steeds beter kent. Dat je alleen maar wegdroomt wanneer ik wil dat je luistert. Ik denk steeds meer aan toen, nu ik steeds meer denk aan later. Dat het beter was voor me, dat ik door jou mezelf ging haten en steeds minder ging begrijpen. Waardoor ik jou steeds minder toeliet, want ik was toch niet waardig. Het is juist daardoor dat ik stilstond toen ik van je wegrende. Dat ik verdronk terwijl ik echt goed kan zwemmen. Ik nat werd geregend tijdens de blauwe lucht en zonneschijn en het midden in de zomer het maar altijd koud bleef hebben. Ik hield alleen van je wanneer je er niet was. Wanneer je naar me keek, maar me niet zag. Dus dank je dat je mij zo haatte toen ik gelukkig was en werd gevierd. Mij daardoor elke dag alleen voelde, ook al waren we samen. Want nu kan ik jou ook haten. Elke dag, zolang je leeft. En ik gun je niks, ik walg van je. Alleen maar wanneer je ademt. Dus ik hoop dat je deze misère alleen maar kan delen in jouw graf. Zodat ik eindelijk vrede heb en kan geloven dat ik mezelf alleen maar haatte. Omdat ik mezelf en te veel aan jou gaf. Heftig. Mooi, ja, indrukwekkend. Maar, ja, alles. Alles. Wat geweldig als je jezelf zo kunt uitdrukken. Nou, zeker. En je gevoelens een plek kunt geven in de kunst. En dat is ook waarom we in De Nacht is Zwart tijd en ruimte maken voor spoken word. Omdat dat weer een hele andere manier is om je uit te drukken dan in de wat gangbaardere kunstvormen. Ja. Dankjewel, Lia Park. Ben je benieuwd geworden naar Lia of wil je meer spoken word van haar horen? Volg haar dan op Instagram op @6.north. Dus in het Engels 6.noord. Ga naar muziek. De Jones Girls staan te trappelen om te zingen over naar wie je toe kan gaan. Als je iemand nodig hebt. As I stand here contemplating. Can I Run To van de Jones Girls, hoorde je. Waren zussen, hè? Vandaar dat hij in de uitzending past. Ik denk, ik leg nog even mijn hersenkronkel uit bij dit nummer. Ik ben benieuwd of mensen dat doorhebben. Dat wij gewoon lekker nerdy de liedjes steeds laten aansluiten op het thema van de uitzending. Als ze vaker luisteren, dan weten ze het denk ik inmiddels wel. Maar het is toch goed voor de mensen die niet zo vaak luisteren om het even te benoemen, denk ik. Ja, zeker. Een lesbisch stel met een bevriende zaaddonor, de bewust alleenstaande moeder en een mannenstel dat naar Canada moest uitwijken door ouderwetse regels in Nederland. Dit komt allemaal voorbij in The Parent Act. Gezinnen die niet voldoen aan de heteronorm en de andere normen die we opleggen in deze maatschappij. Fotograaf Amy Opstal legde deze beelden vast. Goedemorgen, Amy. Hi, goedemorgen. Wat is de Parent Act precies? Ja, de Parent Act is eigenlijk een serie wat begonnen is vanuit een gedachte dat ik inderdaad met ouderschap sowieso bezig wilde zijn qua fotografie. Toen begon ik eigenlijk eerst de roze wolk te fotograferen, omdat ik dacht, eigenlijk is niet bij de meeste zeg maar ouders is die roze wolk helemaal niet zo roze. En toen kwam ik een vriendin van mij tegen. En zij is eigenlijk bewust alleenstaande moeder. En zij stuitte op zoveel regels en ongelijke behandelingen, dat ik dacht van er is wel meer aan de hand dan alleen maar dat zij hiermee struggelt. Dus toen ben ik gezinnen gaan fotograferen die hier ook mee te maken hebben. En welke gezinnen heb je allemaal geportretteerd tijdens dit project? Ik heb inderdaad een homostel gefotografeerd met twee kinderen. Zij hebben dan een draagmoeder en een eiceldonor in de gang gezet. Ik heb een lesbisch stel met inderdaad een bevriende zaaddonor. Ik heb een lesbisch stel met een onbekende donor. De alleenstaande moeder die dan in Denemarken inderdaad aan de slag is gegaan. En ik had ook nog een ander stel, maar daar uiteindelijk ben ik niet verder mee gegaan. Omdat het waren op een gegeven moment zoveel families dat ik ook een beetje moest kiezen. En Ria dan. En Ria is non-binair. Non-binair en ouder. Ja. Ja. Ja. Dus het begon eigenlijk met dat jij een vriendin had die tegen zoveel dingen aanliep. Dat je dacht, ja, maar dit moet beter in beeld gebracht worden. Ja, eigenlijk vooral dat ik dacht van, tuurlijk, je hebt er wel weet van dat het inderdaad moeilijker gaat. Maar je weet niet dat zij inderdaad een psychologische screening moeten doen. Inzicht geven in de financiële situaties. Ze worden op zoveel dingen, ja, ze worden eigenlijk met zoveel dingen geconfronteerd ook. Waardoor ik dacht van ja, dat is gewoon heel ongelijk. En ja, waarom kan een hetero stel dan als het gemakkelijk gaat en misschien IVF inderdaad aan toepassing, waarom kunnen zij het dan wel zonder al die screenings? En, waar zit het verschil dan in? Ja, precies. Ja, eigenlijk een soort van dubbelcheck of deze ouders dan wel goed genoeg zijn. Terwijl ze al bewust zijn, zeg maar, van hun geaardheid en de manier waarop ze kinderen zouden gaan krijgen. Ja, en als ik George zo gehoord heb over zijn proces met Aard, ik weet niet of je toen ook al luisterde. Het vorige uur hadden we George Veenendaal in de uitzending, in de studio, en die vertelde over het hele proces van het draagmoederschap voor twee vaders die samen een kind wilden. En als ik hem zo hoor, dan hebben een heleboel andere wensouders, dus zeg maar anders dan de heteronormatieve wensouder, er veel langer ook over nagedacht. Ze moeten wel, omdat ze moeten bedenken van hoe gaan we dat voor elkaar krijgen. Ja, het is natuurlijk dat stuk. Dus ze zijn sowieso zich al heel veel bewuster van, oké, kunnen we dit inderdaad aan? En ook nog het hele financiële plaatje van, kunnen we dit dragen? Dus dat is ook nog een stukje wat bij mij zit, zeg maar. Dat ik denk van, ja, het is ook niet ieder stel gegund die het heel graag zou willen. Omdat je natuurlijk financieel gewoon ook het wel moet betalen. Wat natuurlijk eigenlijk ook wel een enorm bedrag is voor de meesten. Ja. 100.000 euro, hoorde ik, kost het om een kind tot zijn 18e goed te verzorgen. Ja, en dat is natuurlijk per familie weer verschillend. Ja, je kan er heel veel meer uitgeven of minder, maar gemiddeld. In de basis, voor gewoon de normale dingen, kost het van 0 tot 18 100.000 euro. Ja, dat moet je maar net hebben. Ja. Ja, precies. Ja. En iedereen kan maar ouder worden als die hetero is en een kind wil krijgen. En daar wordt dan niet gecheckt van, zijn ze wel stabiel? En daar zijn natuurlijk uiteindelijk ook misschien problemen. Ja, komen ook in het gezin problemen voor. Nou, nogal. Dus het wil niet zeggen dat inderdaad. Het voelt een beetje inderdaad. Dubbel. Veroordelend ook. Ja. Nou sta je best wel dicht bij de mensen van wie je die foto's hebt gemaakt. Ik kan me voorstellen dat je niet zomaar langskomt en zegt, hoi, ik ben Amy en ik kom een foto maken. Maar dat je eerst even een gesprek met die mensen hebt. Hoe was dat om zo dicht bij hun verhalen mee te maken? Ja, dat was inderdaad wel heel bijzonder. Ik had inderdaad een soort selectieproces. Omdat ik had met de stichting Meer dan Gewenst samengewerkt. Zij zijn een organisatie die ook LGBTQ parents ondersteunen. En eigenlijk via hun had ik een oproep gedaan. En zo kwamen de families. En toen had ik al aangegeven van, ik moet wel kijken of de klik er is. En wees je bewust van dat het niet één shoot is en dan ben ik weg. Want het gaat echt wel om een jaar lang jullie familieleven portretteren. En ook alle ins en outs. En sommigen die zaten natuurlijk ook niet te wachten misschien om alles weer op te halen. Voor sommigen was het net juist afgesloten. Maar ja, dat creëert inderdaad wel natuurlijk. Ja, je gaat al gelijk tot de diepe kern van iemand zijn grootste wens natuurlijk. En de daarbij best wel behorende emoties. Dus ik ben inmiddels wel met de helft allemaal vrienden geworden. Dus dat is wel heel bijzonder inderdaad. Ja, wat heb je dan meegenomen uit dat proces? Want je zegt, ik heb deze mensen een jaar gevolgd. Want wat heb je iets geleerd? Vooral dat ik inderdaad voor mezelf ook wel ben gaan kijken naar van, wat houdt ouderschap in en hoe kunnen we het voor iedereen gelijk maken. Dus ik werd inderdaad wel steeds activistischer. Dus mijn kijk op inderdaad nou ja, het kinderen krijgen is wel inderdaad iets veranderd. En dat ik inderdaad toch wel heel erg wil strijden voordat iedereen gewoon hetzelfde behandeld wordt. Ja, en wat houdt ouderschap dan in voor jou? Ja, voor nu eigenlijk inderdaad dat iedereen wel... Marguerite zei het ook wel heel mooi. Die zei, niemand heeft recht op een kind, maar wel op een gelijke behandeling. En zo sta ik er nu eigenlijk ook wel in. Dat vind ik inderdaad wel mooi dat hij dat zei. Ja, ja. En elk kind heeft er ook recht op ouders die er even over nagedacht hebben. En die gescreend zijn, elk kind, bij welke ouders die ook terechtkomt. Ja, dat is inderdaad ook wel, inderdaad wel raak, ja. Ja. Dus, heb jij zelf een kinderwens? Ja, heel erg. Dus dat maakt het inderdaad ook nog wel een soort van... dat je dan echt ook bewust wordt van... Oké, als ik inderdaad ooit kinderen krijg... zal het wel dan misschien iets gemakkelijker gaan. Dus je wordt je ook bewust van je eigen positie inderdaad. Ja, van het privilege wat je zelf hebt. Ja, precies, ja. Ja. Je hebt zelf een kinderwens. Maar het is volgens mij niet heel gebruikelijk dat je zo jong als jij bent... je klinkt jong, ik weet het niet. Ja, 26. Al bezig bent met kinderen voor jezelf. Of laat staan voor alle andere mensen voor wie geen gelijke situatie bestaat. Mm-hmm, wat zit er in jouzelf waardoor dat bij jou toch al ging leven? Ja, ik maak sowieso altijd wel hele maatschappelijke projecten. Dus al mijn fotografieprojecten zijn wel gerelateerd aan een soort maatschappelijk probleem in de maatschappij, waar ik dan tegenaan loop of waar ik van zie dat anderen inderdaad er tegenaan lopen. En vanuit mezelf kwam dit project ook echt omdat ik dacht, ik ben opgegroeid in een dorp met echt gewoon zo weinig voorbeelden van LGBTQ-ouders of überhaupt dat een optie was. Dus voor mij was ook de drijf daar naartoe van, als ik ooit kinderen krijg, dan hoop ik nog wel dat ze in een soort van samenleving opgroeien waarin ze allerlei voorbeelden gaan zien. Ja. En ik ben ook nanny naast mijn eigen bedrijf. Dus ik vind kinderen gewoon heel leuk. Het inspireert me ook gewoon heel erg. Ben je officieel nanny? Meer als bijbaan hoor. Maar dat doe ik al vanaf mijn 17e. Dus, maar wel via zo'n bureau. Van die nannybureaus heb je toch? Ja, daar ben ik inderdaad begonnen, ja. Sidley heet dat. Ja. Maar nog even voor de mensen die daar niet meteen een beeld bij hebben. Wat is het verschil tussen een nanny en een oppas? Eigenlijk ben ik wel een oppas. Ja, je bedoelt van nanny is echt in huis. Dat is heel verschillend hoor. Ik heb bij mijn eerste kind ook een nanny gehad. Omdat ik toen nog... bij het tweede kind was dat alweer anders. Maar bij mijn eerste kind dacht ik van nee, niet in een groep met allemaal andere kinderen. Het is veel te druk. Ja. En ik wilde het nog heel klein houden. Dus ik had iemand in huis, maar die bleef niet slapen. Die kwam wel bij mij thuis. Bij mijn kind en dat van een vriendin. Passen. Ja, dat doe ik ook inderdaad. Ja. En soms blijf ik dan ook slapen als de ouders een weekend weggaan. Dus het is heel uitgebreid en divers. Ja. Ja. Dus je weet van jezelf al dat je met kinderen om kan gaan. Ja, inmiddels allerlei kinderen wel voorbij zien komen. Dus dat is wel leuk inderdaad. Ja, en je bent gescreend, want als je bij zo'n bureau zit... moet je een bewijs van goed gedrag overhandigen. Ja, klopt inderdaad, ja. Ja. Dus jij wel, maar de ouders niet. Nee, precies, ja. Ja, het is heel krom. Het is ergens ook wel een blijk van vertrouwen of een soort aanname. Je gaat ervan uit, dat is het ideaal, hè, dat de eigen ouders, de biologische ouders, het beste voor hebben met een kind. Helaas, dus ik snap het sentiment wel, maar helaas is dat nou eenmaal niet de wereld waar we in leven. Nee, er is zoveel meer mogelijk al. En het bestaat ook al zo lang. Alleen door gebrek inderdaad aan die wetgeving wordt het ook niet makkelijker gemaakt voor die ouders. Dus blijven we ook een beetje teruggaan naar die ouderwetse norm van een vader en een moeder. Terwijl de meesten kunnen zich niet eens identificeren als vader of moeder. Precies. Daarom probeer ik ook altijd inderdaad gewoon ouder te zeggen. Omdat je weet het gewoon niet of iemand zich wel man voelt. Ja. Ja. En je hebt gewoon ook zoiets als opvoeder. Ook al ben je niet de vader of de moeder en zelfs geen voogd. Nee, de verzorger, dat je wel de verzorger of de opvoeder bent, ja. Die hebben ook gevoelens. Ja, alleen die kunnen dan weer niet inderdaad juridisch... inderdaad ook als ouder, verzorger geregistreerd worden. Het zijn ook altijd maar twee ouders. Dus ik had ook één gezin, die hadden inderdaad co-ouderschap. Dat was dan een lesbisch stel met een man. Nou ja, die kunnen niet met z'n drieën ouders zijn. Dus ja, dat is dan ook weer, als het kind naar het ziekenhuis moet... dan moeten die twee moeders weer mee, terwijl... Ja, die vader dan, die wil eigenlijk ook mee. Of die wil ook naar het buitenland kunnen. En als er dan iets gebeurt, zeggenschap hebben over het kind. Dus ja, dat is ook inderdaad nog heel krom. Dat het gewoon man, vrouw en gewoon maar twee hokjes zijn. In plaats van meer. Je zei daarnet, ik heb een jaar lang deze gezinnen gevolgd. Als we naar jouw fotoreportage gaan kijken, wat zien we dan? Zien we dan één foto per gezin of een gezinssituatie? Wat kan je beschrijven wat je ziet? Ja, eigenlijk zie je voornamelijk portretten. Dus echt portretten per gezin. Samenstelling dan. En je ziet soms ook stills. Dus dat zijn echt een soort van close-ups uit het familieleven. Dus ik heb bijvoorbeeld een speen wat in mooi daglicht op een stoel nog net ligt met een vies slabbetje. Ik heb van die melkpoederdoosjes die dan inderdaad opgestapeld stonden. Dus het zijn allemaal verschillende losse beelden. En dan inderdaad de portretten. En die zijn vrij indringend, maar wel ook weer heel romantisch. Dat is eigenlijk ook wel extra geromantiseerd. Ja, dat is ook aan de ene kant wel mijn stijl. Maar ook om juist die families echt in het daglicht te zetten. En eigenlijk te normaliseren van dit zijn ook gewoon families. En we hoeven dit niet... als ik het bijvoorbeeld heel zielig had gefotografeerd... dan had het weer een hele andere lading gegeven. Maar ik wil ze juist nog meer... soort van kracht geven. En je zegt, en het is ook helemaal niet zielig. Nee, precies. Nee. Nee. En je zegt indringend. Waarom indringend? Nou, ik heb bijvoorbeeld het portret van Sander en Maurice. Dan kijkt Sander je echt aan. En Maurice die is dan bezig inderdaad op de achtergrond met het kind. En ja, Maurice blijft, of Sander blijft je echt aankijken. Dus in dat waar je ook staat, je voelt gewoon zijn ogen, zeg maar, naar je kijken. Dus ja, en voor mezelf vind ik dat een heel indringend portret. En hetzelfde is met José. Zij heeft inderdaad dan haar baby vast. Omdat, ik kwam net onder de douche. En een soort van het kind helemaal glibberig en nat. En die wilde gelijk de borst. Dus ja, je ziet gewoon het ongemak van het kind wat heel snel wil drinken. En de vermoeidheid ook half in haar ogen. Maar toch soort van echt die kracht van een alleenstaande moeder. Van ik kan dit en ik heb geen andere nodig die... Die oordelen over mij hebben of aannames dat er een tweede ouder moet zijn. Ja, mooi. Nou, Lara. Ja. We hebben het niet vannacht... afgesproken, hè? Nee, wij spreken dit soort dingen niet vannacht, af. Ja, dat krijg je, hè? Dat is in een goed huwelijk. Dan ga je elkaar ook op een gegeven moment synchroniseren. Of hoe zeg je dat? Tegelijk dezelfde dingen zeggen. Wat zijn jouw plannen voor de toekomst, Amy? Want je zei al van altijd idealistisch. Beetje activistisch misschien zelfs. Ja, eigenlijk zie ik of dat dit wereldwijd gaat. Dus dat ik echt internationaal ook allerlei families ga fotograferen. Want er is natuurlijk nog zoveel meer. Ik bedoel, ik heb me nu gefocust inderdaad op Nederland. En ik had dan één stel inderdaad in Duitsland. Maar ja, eigenlijk voel ik wel de drive van... het zou natuurlijk heel vet zijn als ik een solo-expositie ergens... kan krijgen met alleen maar gevuld met allerlei families. Of weer een heel ander project, maar wat ook weer dan maatschappelijk is... en een probleem wat aangepakt moet worden... of waarvan ik denk van als ik dit fotografisch vertaal... dan kan het iets doen met de mens. Al is het maar een kleine aantal mensen... waarvan ik het perspectief kan veranderen, zou ik al heel mooi vinden. Vind ik mooi om te horen dat jij met jouw kunst toch ook een beetje je maatschappelijk steentje wil bijdragen. Ja, precies. Ja. Waar kunnen we je foto's gaan bekijken, Amy? Ja, vanaf 11 november is de Parent Act te zien in het Fotomuseum Rotterdam. En dat is onderdeel van de Steenberg stipendium. Dus het zijn inderdaad vijf studenten die geselecteerd zijn van de academies in Nederland. En Ja, dus daar ben ik ook te zien. Dan ga ik eens even kijken of ik... Ik woon in de buurt, dus ik ga eens even kijken of ik een haakje in mijn agenda heb... om naar je werk te komen kijken. Dank je wel voor je tijd. En succes met alles wat je nog gaat doen. En dan ga ik duimen voor je dat je hopelijk over de grens ook dit soort foto's kan gaan maken. Yes, dankjewel. Dankjewel, fotograaf Amy Opstal. Ja, fijne dag. Doei. Fijne dag. Nou, je kan de Parent Act dus zien. Gaat allen naar Rotterdam in het Nederlands Fotomuseum. Van 11 november tot 8 januari 2023 kan je haar werk bewonderen. De liefde is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor songwriters, kunstenaars en andere creatievelingen. Dus wanneer je eerste kind geboren wordt, kan ik me voorstellen, en dat heb ik zelf ook gedaan, dat je zo'n overweldigende hoeveelheid liefde voelt, dat je barst van de ideeën en daar als muzikant, in mijn geval als schrijver, iets mee doet. Iets mee moet doen. Stevie Wonder had dat gevoel en hij deed er wat mee. En wat voor iets deed hij ermee? Om te vieren dat zijn eerste dochter Aisha geboren werd, schreef hij Isn't She Lovely? Prachtig. Aren't we lucky dat Stevie schreef Isn't She Lovely? Zeker weten. Van wel. Vind ik wel in ieder geval. We hebben reacties in de NPO Radio 1-app ontvangen op onze vraag: bij wie voel jij je thuis? Er reageren ook mensen gewoon in het algemeen op gasten die we in de uitzending hebben gehad. of dingen die wij hebben gezegd of gedaan. Gerda laat weten, ik voel me overal thuis. Miluska, ik herken jouw plantenverhaal. Oh, ik heb hetzelfde. Planten bij grof vuil, afgeprijsde kopen en stekkies. Thuisgekomen planten een mooi plekje geven, verzorgen. En iedereen die bij mij over de vloer komt, vindt mijn planten er prachtig bij staan. Dus ja, dat is helemaal nog niet zo gek als sommige mensen misschien denken bij het idee dat je planten wil verzorgen. Nee. Kan nee, er niks aan doen. Ik hou nou eenmaal van planten. Nou, ik herken het wel. Mijn moeder heeft dat precies hetzelfde. Alleen heeft ze diegene op een of andere manier niet aan mij doorgegeven. Dat gevoel voor planten. Misschien komt het nog. En dat wou ik dus net zeggen. Wat niet eens kan nog komen. Hè? Ja, precies. Misschien komt het. En Henry reageert ook. Hij schrijft, ik voel me het meeste thuis bij de vrienden waar je alles aan kan vertellen. Ja. Mooi. Ja, dat zijn echte vrienden. Dat zijn echte vrienden, denk ik. Waar je alles aan kan vertellen, waar je alles mee kan delen. Niet alleen de mooie dingen, maar ook de minder mooie kanten van het maar, leven. Maar vind jij dan ook, want die discussie heb ik de afgelopen week aan de lijve gehad. Binnen mijn eigen vriendenkring. En dan toevallig ook nog via Instagram. Is natuurlijk helemaal niet toevallig. Vind jij dan ook dat vrienden elkaar alles moeten kunnen zeggen? Vind ik dat? Ik vind dat het moet kunnen als het op een respectvolle manier kan. Ah, dat is een goeie. Dat vind ik een belangrijke voorwaarde. Die ga ik meenemen voor de discussie die in mijn eigen vriendenkring woedde. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Ik laat het je weten. Ja. We zijn aan het einde gekomen van De Nacht is Zwart van deze week. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, kan ik me voorstellen, dan kan je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de Radio 1 app. Of natuurlijk via onze eigen website www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender Dit is de Zondag van de collega's van de EO. En volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6 uur. Ik wens jou een hele mooie ochtend, een fijne zondag, een heerlijke week vol prachtige nachten. En vergeet niet, hè, bij Omroep Zwart, we zien elkaar. Tot volgende week. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.